Spits. Dankjewel, Charles en Mieke. Interessant, dat verhaal over Marvin Gaye. Goedemorgen, naamsverwarring. Ik bedacht dat woord toen ik in één week 2 keer dezelfde namen door elkaar haalde. In aankondigingen, in reportages. Als je oppervlakkig luistert naar wat er gezegd wordt op radio en tv, maar ook als je koppen leest, kan die verwarring optreden. Natuurlijk weet je al heel gauw hoe het wel zit, maar even is er van die verwarring wel degelijk sprake. Als het overigens tot me doordringt, laat ik hem kunstmatig nog even bestaan, omdat ik het grappig vind. Omdat dan mijn fantasie mijn nieuwe vergezichten biedt. Is het niet leuk om heel even te denken dat in 1998... tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Frankrijk dat prachtige, unieke doelpunt door Vera is gemaakt in plaats van door Dennis? En wordt u er niet, net als ik, heel vrolijk van als u bedenkt dat de Kamervoorzitter Bergkamp dankzij een onnavolgbare schijnbeweging haar tegenstanders de verkeerde kant op stuurde? 2 maal Bergkamp. Genoeg om heel even te genieten. Zomaar omdat de taal me die mogelijkheid biedt. Genieten van een naamsverwarring. Welkom in de Taalstraat. Ja, ik weet het, Tsjechov is me voor geweest. Maar gistermiddag in de zon op de boulevard zag ik haar met parasol en hondje. Ze leek veel jonger dan ik me kon herinneren toen ze langs me liep, haar haar in lome golven. De kwinkslag van een lichtgebaar in de zon op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard, bijna. Was het een droom en is de nacht me voor geweest? Of was de warmte van de zon op de boulevard als verleden jaar, toen ik in Marienbad haar net zo dacht te zien, maar toen nog zonder hondje en zonder lichtgebolde parasol, haar haar in rode vlammen, maar hetzelfde speelse handgebaar als vandaag op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard, bijna. Ik zal er zijn op de boulevard. En zie ik haar met parasol en hondje. Dan wellicht wat ouder, maar wie zou dat verhinderen? Die schoonheid ruimte laat. Haar haar in witte windveren. Uiteindelijk groeten bij elkaar. Met een bescheiden hoofdgebaar. Volgend jaar op de boulevard, op de boulevard, op de boulevard, bijna. Of ik dit mooi vind? Nou, dat dacht ik wel. Het nieuwe album van Boudewijn de Groot is een gebeurtenis. Melodisch, herkenbaar en textueel ijzig sterk. Ik weet zeker dat Lennart Nijg trots op hem zou zijn geweest als hij dit allemaal gehoord had. Het album van Boudewijn heet Windveren. In deze dame met het hondje zit de titel van het album verscholen. Windveren zijn verenachtige wolken. Zowel tekst als muziek zijn van Boudewijn de Groot. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Marije Knijft, persrechter van de rechtbank tijdens het MH17-proces over de taal van het vonnis. Wim Daniels over zijn boek Het wonderbaarlijke verhaal van een stille avonturier. Marijke Meijer-Drees over haar hertaling van Vondels Lucifer. Kim van Keek is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket van Onze Taal. Mattie Minnaert uit Zierikzee presenteert haar vergeetwoord. Hans Dorrestein over zijn nieuwe boek en theatervoorstelling Het houdt een keer op. René Appel met de TNA van journalist Hugo Borst. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Hoe schrijf je een vonnis in een strafzaak waarbij de hele wereld meekijkt en dat recht moet doen aan het verdriet van de nabestaanden van de 298 mensen die in de vlucht MH17 zaten? In een zorgvuldig opgebouwd verhaal, in heldere taal, werkte rechtbankvoorzitter Hendrik Steenhuis donderdag in anderhalf uur tijd toe naar een climax. De veroordeling van 3 verdachten tot levenslang en de vrijspraak van een 4e verdachte. In een verhaal bovendien waarin ook het leed van de nabestaanden een belangrijke plek kreeg. Marije Knijf is persrechter bij de rechtbank in Den Haag, dat de MH17 strafzaak behandelde. Mevrouw Knijf, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een beetje tot rust gekomen? Ik kan me voorstellen dat dat een hectische dagen zijn geweest. Ja, het was een bijzondere week waar ontzettend veel mensen, denk ik, met spanning naar uit hebben gekeken, naartoe hebben geleefd, denk ik vooral dat het goede woord is. En dat geldt ook voor de rechtbank. Ja, het was een uitspraak van anderhalf uur over een ingewikkelde internationale zaak. Zo'n verhaal heeft natuurlijk een vaste structuur. Wat is de structuur daarvan? Ja, het vonnis heeft een vaste structuur. Je hebt allerlei vragen die je eerst moet beantwoorden. Dan ga je verder naar het bewijs. Als iets dan bewezen is, dan ga je over naar een straf om dan tot een conclusie te komen. Maar dat neemt niet weg dat zoals je het in het openbaar kan vertellen, dat je er dan wel een iets andere structuur aan kan geven. En heeft hij dat gedaan? Ik denk dat de structuur van het vonnis wel goed deels is gevolgd, maar er zijn wel keuzes gemaakt over wat vertellen we eerst, welke conclusies laten we al van tevoren weten en hoe leggen we het vervolgens uit. Wat heeft u bijvoorbeeld eerst verteld? Zoals de voorzitter ook eigenlijk al zei, ik ga u niet langer in spanning houden. Wij vinden in ieder geval vaststaan dat dit is gebeurd. Dat het vliegtuig is neergeschoten met een boekraket vanuit dat bepaalde landbouwveld. Daar heeft de rechtbank voor gekozen om dat wel meteen al op tafel te zetten. Omdat dat eigenlijk meteen al duidelijk maakte dat de alternatieve scenario's dat daaraan voorbij zou worden gegaan. Ja, want soms hoor je wel eens een rechter beginnen met het uitspreken van de straf. Daar is niet voor gekozen nu, hè? Nee, dat is hier niet gedaan. Ik heb bijvoorbeeld gisteren toen het Mallorca-vonnis in de Mallorca-zaak werd uitgesproken, gezien dat dat wel is gedaan. Maar daar zaten natuurlijk ook een hele rij verdachten met heel veel spanning te wachten op wat hen te wachten stond. Dat is hier anders. En je kan je voorstellen dat als je begint als rechtbank met te zeggen, nou, de verdachten worden vrijgesproken en je wil daarna nog anderhalf uur gaan uitleggen waarom, dat misschien daar ook niet meer zo heel veel aandacht naar uit zal gaan. En dat het begrip ervoor dan ook minder is dan als je dat opbouwt en vervolgens vertelt, dus dit is mijn conclusie. Ja. En dan de taal, want dat viel mij op. Ik begreep bijna alles wat er gezegd werd. Werden ook ingewikkelde begrippen vermeden met opzet? Nou, het is allereerst een heel groot compliment, denk ik, dat alles begrepen werd. Dat is ook de bedoeling. Ik denk niet dat er begrippen vermeden zijn. Het is wel zo dat heel veel begrippen ook op een andere manier te vertellen zijn. En dat sommige begrippen wel gewoon zijn gebruikt, maar dat er ook uitleg is gegeven. Heeft u daar een voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld inversiespoor. Heel veel mensen die de zaak hebben gevolgd zullen wel weten wat er dan mee bedoeld wordt. Maar er keken natuurlijk donderdag en luisterden ook mensen die alleen maar die laatste dag toehoorden. Of het konden opbrengen om één keer te luisteren. Ja, dan wil je toch weten, wat is dat? Maar bijvoorbeeld ook rouwelijks dagvaarden. Een rookspoor, hè, voor degene rookspoor die nog niet zouden weten. In de lucht. Ja, dat, het inversiespoor, en dat werd ook geduid als rookspoor in de lucht. Maar dus bijvoorbeeld ook door de verdediging was aangevoerd dat de verdachte niet rouwelijks had mogen worden gedagvaard. Dat zijn ingewikkelde termen. En dat betekent weer dat je een verdachte dagvaart zonder dat je hem vooraf van de verdenking op de hoogte brengt. Ja, en combattante immuniteit kwam ik ook tegen. Ook een heel ingewikkeld begrip. Ja. Ja, en dat is een heel juridisch begrip. En dat probeer je dan ook uit te leggen. Immuniteit zal veel mensen wel wat zeggen. En combattant ook. Maar het is een juridisch begrip waar de rechtbank goed van heeft proberen uit te leggen wat dat dan is. Ja. Is die aandacht voor taalgebruik ook nog van belang over hoe de pers erover bericht? Nou, Houdt u daar rekening mee, bijvoorbeeld? Dit zou de pers wel eens kunnen gaan gebruiken. Ja, zeker. Want je wil uiteindelijk eigenlijk dat de uitspraak van de rechter in de zittingszaal genoeg is. En dat er daarna geen duiding of uitleg. Ik ben persrechter. Ja. Ik moet vaak duiding en uitleg achteraf geven. Maar het grootste compliment als dat niet meer nodig is. Dus daar wordt zeker over nagedacht. En was het niet meer nodig? Nou, nauwelijks. Ja, ik stond klaar voor de live-uitzending bij de NOS. Maar die hadden mij niet meer nodig. Het was duidelijk. En ja, dat is een heel groot compliment als dat zo is. Maar het is ook zo dat je wel nadenkt over conclusies. Hoe formuleren we die? Zodat mensen die niet hebben meegeluisterd en niet hebben meegekeken, maar 's avonds het journaal kijken of een nieuwsuitzending kijken en één mooie zin van de voorzitter horen, toch denken, nu begrijp ik het wel meteen. Heeft u een voorbeeld van zo'n zin? Ik ken hem niet uit mijn hoofd, maar conclusies over waarom het tot levenslange gevangenisstraffen is gekomen. Wat daar allemaal aan heeft bijgedragen. Daar was aan het eind een hele mooie conclusie over. Die is ook veel uitgezonden. Ja, en ik denk dat mensen die daarnaar hebben gekeken ook wel meteen duidelijk was wat zo belangrijk was in die beslissing. Hoe kijkt u er als persrechter nu zelf op terug? Bent u tevreden? Nou, er is ontzettend veel zorg en aandacht besteed. En terecht, want het is een zaak die dat ook verdient. Ik denk dat je het goed hebt gedaan als het zo duidelijk is geweest en er eigenlijk geen uitleg meer nodig is. Duidelijk was het. Mevrouw Knijf, fijn dat u er was. Persrechter van de Haagse rechtbank. De taal in de zaterdagkranten. Als je alle zaterdagkranten op een hoop zou vegen, ontstaat er een berg van taal. Als je die beklimt, dan word je niet teleurgesteld. Dan kun je de mooiste bloemen aantreffen. Jeroen van Kan heeft die beklimming net achter de rug. Jeroen, goedemorgen. Bloemen nog wel, ja. Stijlbloemen. Stijlbloemen, ja. Maar laat horen wat je tegenkwam. Ik geloof in de mens, niet in God. Dat zegt bondscoach Louis van Gaal in een interview in NRC. In Trouw een interview met de Israëlische schrijver David Grossman, die volgende week de Erasmusprijs krijgt. Terecht, als u nog nooit een boek van hem las, doe uzelf dat plezier. Ik zeg actief nee tegen het bestaan van God, zegt hij tegen de krant. De een gelooft actief niet in God, de ander passief niet, zou je kunnen zeggen. Maar de God waarin ze geloven, waarin ze niet geloven, wordt wel met een hoofdletter geschreven. Want daar druk je respect mee uit. Hier is het opperwezen, zelfs als dat opperwezen niet bestaat. Het respect betuigen door een hoofdletter te gebruiken is het onderwerp van het wekelijkse stukje van NRC-ombudsman Arjen Fortuyn. Dat begint met een anekdote over schrijfster Andreas Bunier, die na de oorlog Duitsers consequent zonder hoofdletter schreef en Joden met hoofdletter. Waar kwam die kapitale Z in zwart vandaan? En is dat een nieuwe regel, staat boven het stukje. Inzet is een artikel waarin sprake was van zwarte klokken met een hoofdletter Z. Een lezer van de krant vroeg zich af waarom dat woord werd gehoofdletterd en of wit voortaan ook met een hoofdletter zou worden geschreven. In het artikel van Ribbons wordt het van de auteur wordt het gebruik van een hoofdletter uitgelegd. Betrokken klokken zijn niet zwart van kleur. Het zijn 200 jaar oude pendules waarop tot slaafgemaakte staan afgebeeld. In het stuk staat, het gaat over blackness, dat in Amerika ook altijd met een hoofdletter geschreven wordt. Uit Amerika overgewaarde gewoonte dus. Er is hoofdredactioneel overleg gevoerd over de respect Z, maar de regel is niet veranderd. Bij een volgend artikel kan zwart ook weer zonder hoofdletter geschreven worden, zegt de krant. Of wit altijd klein blijft, dat wordt er niet bij gezegd. Wat het letterbeleid van de ombudsman zelf betreft, schrijft Fortuyn, die is zelfverklaard hoofdletterscepticus en trouwens ook, Andreas Bunier indachtig, voorstander van machteloze symbolen van pieteit. Ja. Nou, dat is mooie taal, hè, ja, die hij gebruikt. Ja. Dat geldt een stuk minder voor de taal die mannen gebruiken die op de Amsterdamse Zuidas werken, in een artikel over de machocultuur die daar heerst. Wil je overleven in die cultuur, dan moet je niet over je heen laten lopen, zegt eentje tegen de krant. Mijn werk-ik is anders dan mijn ik-ik. Moest ik even over nadenken. Leek mij nodeloos omslachtig toen ik er eenmaal over nagedacht had. Je kunt ook gewoon zeggen dat de omstandigheden je toe dwingen op je werk iemand anders te zijn dan thuis. Ja. Of een andere rol te spelen. Nodeloos omslachtig is ook de voor mij geheel nieuwe uitdrukking die in het artikel voorkomt. Nou ja, de uitvoering lijkt me nogal omslachtig. Om jezelf maximaal te laten gelden op de Zuidas moet je regelmatig je vierkantje afplassen. Heb je het wel eens gedaan? Dat je vierkantje afplassen? Ik doe dat iedere dag. Jongen. Iedere dag. Nou, ik ben een beginnerling, dus misschien kan het ook in de leer. Ik kende die uitdrukking nog niet. Dat betekent kennelijk zoiets als je terrein afbakenen. Maar waarom dan in een vierkant, in een cirkel? Lijkt me veel beter te doen. En waarom plassen? Ja, en waarom plassen? Maar op de Zuidas geniet het vierkant dus de voorkeur. Vermoedelijk vanwege de architectuur ter plaatse. Ja. Die is ook tamelijk hoekig. De Telegraaf interviewt cabaretier Pieter Derks of hij last heeft van het zijn van een witte man anno 2022. Kleine letters nog voor witte man in de Telegraaf. Nee, zegt Derks, je ziet ze nog dagelijks bij alle talkshows zitten. Dus zo slecht kan het met de witte mannen niet zijn gesteld. Nou, genoeg voor deze week, Frits. Mijn witte ik met hoofdletters gaat even een vierkantje afplassen. Niet in deze studio, hoor. Die hiernaast. Liever niet. Maak je geen zorgen. Mijn werk ik niet, hoor. Die zou zoiets nooit doen. Er zijn pennen. Er is inkt. Er is papier. Het is weer tijd voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Zaterdag 26 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de Taalstaat. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Er zijn pennen. Er is inkt. Er is papier. Ja, ga naar nporadio1.nl/grootdicté. Aangevulde en leuke informatie over spellingregels en oefenopgaves van het spelspel. Taal is zijn leven. Soms denk ik wel eens dat het een obsessie voor hem is. Wim Daniels, 68 jaar, en noemt zichzelf handelsreiziger in taal. En dat klopt zeker. Waar die ook verschijnt, en dat is door gans het land, geeft hij lezingen over onze taal. Over de spelling, over de woorden, over de grammatica, over bijzonderheden, opvallende kenmerken en uitglijers, dat wat niet mooi is, of wat je beter anders kan zeggen. Niet als een schoolmeester, in het geheel niet. Als je hem hoort spreken, proef je van zijn verknochtheid. Dat zal volgende week weer blijken als hij het door hem geschreven Groot Dicté der Nederlandse Taal voorleest. Daar verheugen we ons op. Maar ook als je leest in zijn nieuwste boek het wonderbaarlijke verhaal van een stille avonturier. Want dat boek gaat weliswaar over de fietstochten van Albert Sutherland Royaerts, maar toch ook, hoe kan het anders, over taal. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Voordat we het over je boek gaan hebben, eerst maar eens even die drie kussens die voor je neus liggen. Daarop Rutger Kopland, de dichter, Renate Rubenstein, de schrijfster en columniste vooral, en Martin Toonder. Stel, je bent na een fietstocht, ik weet dat je graag fietst, moe. Welk kussen zou je kiezen? Rutger Kopland. En waarom? Rutger Kopland die schreef prachtige, zachtmoedige poëzie. Ik hou wel van zachtmoedigheid, zonder dat die sentimenteel werd. En dan zat er ook nog vaak een kleine paradox in, een ogenschijnlijke tegenstelling. Ik vind zijn poëzie echt heel fijn om stil te lezen. Ja, en heb je een voorbeeld van zo'n paradox paraat, of zeg je van? Nou, hij heeft toevallig ook ooit, volgens mij was het zelfs zijn eerste gedichtenbundel, ik denk in 1966 of 1970, die gedichtenbundel heet Op de fiets. Op de fiets ga je wel heel langzaam, maar toch ook behoorlijk hard. Ja. Je schrijft zelf veel. Je productie is enorm. Dit is al je tweede boek dit jaar, want hiervoor had je De Dikke Daniels. Als je zoveel schrijft, heb je dan nog wat tijd om te lezen? Ja, zeker. Zeker. En soms moet ik voor een boek dat ik schrijf, als het non-fictie is, moet ik ook natuurlijk veel onderzoek doen en veel lezen. Ja, dat is research, want voor dit boek heb je ook verschrikkelijk veel. Maar daarnaast lees ik ook nog veel, want sinds een paar weken heb ik een boekenrubriek in Max Magazine. Aha. En voor een boekenrubriek moet je behoorlijk veel lezen, want per rubriek bespreek ik 3 boeken en dat is wekelijks. Ja. Dus je kunt nagaan dat ik veel lees. En welke 3 boeken heb je dan deze week bijvoorbeeld besproken? Nou, je werkt altijd wel een paar weken in voor. Want die radiogidsen die moet je natuurlijk lang van tevoren inleveren. Ik heb bijvoorbeeld een boek van Tom Pauka beschreven over de relatie tussen vader en zoon. Fantastisch mooi boek. Thomas Verbocht heeft net een prachtig nieuw boek geschreven. Dus ik probeer het wel vooral bij de Nederlandse auteurs te houden. En het zijn positieve recensies. Je schrijft alleen over boeken die je mooi vindt. Ja, ze wilden dat ik sterren ging geven, maar daar begin ik helemaal niet aan. Nee, ik kies alleen voor de boeken die ik mooi vind. Ik kies geen boeken die ik misschien 1 ster zou geven. Je kunt als je zelf een auteur bent, kun je andere mensen ook sowieso geen sterren gaan geven. Ik laat in dit programma bijvoorbeeld ook geen muziek horen die ik niet mooi vind. Nee, waarom zou je dat doen? Waarom zou ik het doen? Zijn er schrijvers die je wat stijl en woordkeus hebben beïnvloed? Ben je sterk beïnvloed door anderen? Ik heb één boek dat ik al vanaf de eerste keer dat ik dat heb gelezen, en dat is echt lang geleden, toen was ik denk 21 jaar, dat is nog altijd wel het boek dat voor mij een voorbeeld is qua stijl. Het is een Duits boek. Het is toevallig afgelopen jaar in het Nederlands vertaald, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat boek is niet te vertalen in het Nederlands, omdat het zo'n authentieke stijl heeft. Unmögliche Beweisaufnahme van Hans-Erich Nossack. Een fantastisch boek, vooral ook qua stijl. Maar wat was er dan in die stijl dat jou zo enthousiast gemaakt? En is dat terug te lezen nu in het werk dat je schrijft? Ja, het is heel erg toegankelijk. Daar zit een soort van lichtvoetigheid in. En toch heel intrigerend. Daar zitten ook wel veel paradoxen in. De logica die lijkt soms niet helemaal te kloppen. En die logica dat die niet helemaal klopt, dat is voor mij ook nog wel belangrijk. Een fantastisch gedicht van Hans Andrees. Dat geeft eigenlijk ook wel mijn startpositie in de literatuur aan. Ik ben bang voor, maar ook benieuwd naar, het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Ik ben bang voor, maar benieuwd naar het meervoud van bijvoorbeeld stoelen. Kun je zeggen, stoelen is al meervoud. Maar dat maakt het leven zo interessant. Op zoek gaan naar de dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Geweldig, fantastisch gedicht. Geweldig. En dat is wat ik ook wil. Het vertelt ook wel over hoe jij naar taal kijkt. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Kan ik ook in die teksten die jij schrijft, kan ik daar de stijl van jou herkennen? Ja, zeker. Zeker. Wat is typisch Daniels? Op de allereerste plaats is dat zo dat het toegankelijk is. In mijn boeken zul je het woordje relevant niet tegenkomen, want relevant is een te moeilijk woord voor mijn moeder. Mijn moeder leeft weliswaar al lang niet meer, maar ik vond dat mijn moeder er ook recht op had om mijn boeken te lezen. Ik schrijf voor een heel breed publiek. Ja. En tegelijkertijd probeer ik heel ritmisch te schrijven. Dus mensen moeten ook in een fijn ritmepatroon, een fijn leespatroon kunnen zitten. Ik lees mijn boeken voordat ik ze naar de uitgever stuur ook altijd hardop voor mezelf voor. En dan merk je vaak, hé, daar hapert nog iets. Dat leest niet goed door. Nu heb je over een wielrijder geschreven. Ja, zeker. Ja. Heeft het ritme van het fietsen ook een rol gespeeld bij het schrijven van dit boek? Misschien wel, hoewel ik zelf vaak een fietser ben als ik met de fiets onderweg ben, dat ik nogal veel afstap om een praatje met mensen te maken. Dus mijn fietsen bestaat voor een belangrijk deel uit afstappen. En deze man, over wie ik nu schrijf, Albert Sullentroyers, heeft ook wel veel hobbels op zijn weg gehad toen hij ging fietsen. Ja. Want dat was in de 19e eeuw toen de fiets nog maar net bestond. Dus die fiets was nog niet heel erg goed en de wegen waren nog niet heel erg goed. Dus hij moest wel geregeld afstappen. Bovendien waren er ook nog struikrovers waar hij mee te maken had. Dus die moest hij soms. Maar zullen we eens even bij het begin beginnen, bij die Albert Royaerts, Sutherland Royaerts. Je noemt hem in je titel De Stille. Maar hij was doofstom, hè, begrijp ik, toen ik het boek ging lezen. Dat woord wordt ook door jou gebezigd in het boek. Ja. Waarom staat dat woord dan niet in de titel? Omdat ik dat per se niet wilde. Ik vind doofstom vind ik echt wel een kwalijke benaming. Wordt ook tegenwoordig gelukkig niet meer heel erg veel gebruikt, maar vroeger was dat heel gangbaar. Hij zelf noemde zich ook doofstom, terwijl hij pas op 8-9-jarige leeftijd doof is geworden. Dus hij kon praten, hij was niet stom. Maar stom is in de loop van de tijd ook heel erg vaak gebezigd in de betekenis dom. Wat natuurlijk heel vervelend is als je dat te horen krijgt. Een beetje te vergelijken met laaggeletterdheid. Dus ook zo'n misleidend woord. Ja. Veel mensen worden laaggeletterd genoemd. Maar die zijn helemaal niet laaggeletterd. Die hebben af en toe problemen met het lezen van teksten. Ik kom, zouden ze tegenwoordig zeggen, uit een laaggeletterd gezin. Mijn ouders hebben alleen lagere school gedaan. Maar bij ons floreerde de taal volop. Mijn vader was amateur toneelspeler. Dan ben je niet laaggeletterd. Nee. Hoogstens heb je een leesachterstand als je laaggeletterd hebt. Ja, was het juist die doofheid van Albert Sutherland Royaerts die jou nieuwsgierig heeft gemaakt naar zijn leven? Was het toch het taalaspect? Ik ben hem grasduinend op het spoor gekomen. Ik grasduin vrij veel. Dat wil zeggen dat ik gewoon dingen lees zonder dat ik ergens naar op zoek ben. En toen ging ik via Delver, de geweldige website Delver, D-E-L-P-H-E-R, ging ik in de Kampioen bladeren. De oude nummers van de Kampioen. Kampioen bestaat sinds 1885. 2 jaar daarvoor was de ANWB opgericht, toen nog onder de titel Nederlandse Velocipedistenbond. 2 jaar later ANWB. En toen kwam ik opeens in die oude Kampioen de doofstomme wielrijder tegen. Stond verder geen naam mij, maar er was een kop boven een artikel. En toen bleek er heel veel van die koppen gebruikt worden. Steeds het doofstomme wielrijder. Bleek steeds over deze man te gaan die onderweg was naar Rusland en op zijn tweede tocht naar Jeruzalem. Hij schreef brieven naar de ANWB. Hij heeft twee fietstochten gemaakt voordat je te hard gaat met die fiets van je. Dus hij heeft twee tochten gemaakt. Maar ja. hij heeft ook een bloeiende bloemen- een tuinbouwhandel gehad. Zeker. In Assen heeft hij gewoond. Daar is hij op een gegeven moment weer mee opgehouden. Hij werd ondernemer. Ging op die fietsen. Hij schreef ook. Ik heb gelezen in jouw boek dat hij Albert Sutherland Royards ook schreef. En jij bespreekt een verhaal, dat heet Een Stout Stuk, en dat werd gepubliceerd in Elsevier's Geïllustreerd Maandblad. Een verhaal over twee Mexicanen, Wim, die een deal sluiten. Albert lijkt de getuige te zijn, de alleswetende verteller, schrijf je in je boek. Waar gaat die deal over? Die gaat over de aankoop van een flink aantal stieren. Die moeten aangekocht worden. En Albert Sutherland Royards lijkt getuige te zijn van dat gesprek tussen de verkoper en de koper. Ze gaan de dag daarna die stieren doden. En dan wordt... Dat is in Mexico, hè? Dat is in Mexico. In Mexico. Ja, en dan wordt de schrijver, Albert Sutherland Royards, uitgenodigd om mee te gaan. En dan schrijft hij daarover. En dan denk je ook, ja, die man die kon van alles. Die kon ook nog fantastische literaire verhalen schrijven. We hebben een stukje uitgezocht, Wim. Zou je dat willen voorlezen? Zeker. Dan krijgen we een indruk van zijn kwaliteiten als schrijver. Ja, en we hebben het dus over 1890, et cetera. Ja. Ik wens van harte ieder jager den aanblik van een kolossale wilde stier toe, welke in zelfbewuste houding kop en nek met dicht kroeshaar gesierd, met uitgerekte hals, wijd geopende neusgaten en de flanken met de staart zwepend met licht gebrul voor de verstoorders, zijn rust terugwijkt. Van tijd tot tijd blijft hij staan, keert hij zich om, stampt hij met de voorpoten en slingert hij grote stukken gras, varens en stenen hoog achter zich in de lucht. Zal hij omkeren en zijn vijand trotseren? De ontmoeting met mensen en paarden vermijdt hij uit een instinctmatig gevoel, maar vrees voor hen is hem, een vrije zoon der bergen, onbekend. Ja, dat is schitterend geschreven. Ja, het gaat nog verder ook dat die stier wankelt op zijn pootjes en dan neers. Hij heeft twee fietstochten gemaakt, Wim. Hij is jong gestorven, 45 jaar. Ja. Gevolgen van tuberculose. Die tochten gingen naar? Jeruzalem de eerste. Eerste naar Rusland en de tweede naar Jeruzalem. Ja. En die tweede tocht, dat was wel een moeizame tocht. Heeft hij anderhalf jaar over gedaan. Eerste tocht een half jaar. En naarmate Jeruzalem dichterbij kwam, ging het steeds moeizamer met hem. Waarschijnlijk toch al omdat hij de ziekte tuberculose onder de leden had, denk ik. Die naam van hem, Albert Sutherland Royards. Ja. Dat Sutherland. Hij is geboren als Albert Royards. Uit een Nederlandse vader die Royards heette. En een Schotse moeder, Sutherland. En die moeder ging dood toen Albert 4 jaar was. En kort voor ze stierf vroeg ze aan haar man: ik vind het toch wel fijn als mijn naam in mijn kinderen, ze had ook nog een dochter, voortleeft. En toen hebben ze naamsverandering aangevraagd. En sinds die tijd gaat hij door het leven als Albert Sutherland Royards. Ja, mooi verhaal, Wim. Die twee tochten heb jij zelf nog? Je bent zelf een fietser. Heb je het idee nog om ze ooit eens zelf te gaan fietsen? Nee. Ik heb altijd toch wel, als ik op de fiets ben en een eind weg ben, ook wel weer een enorme honger naar huis. Ik kan mijn vrouw niet zo lang missen. Anderhalf jaar al helemaal niet. Nee, dat is mooi. Ik hoop voor je dat ze luistert. Wim, volgende week gaan we het over iets heel anders hebben. Ja, we gaan het over het dicté hebben. En we gaan het in Groningen doen, maar niemand hoeft daarvoor te beven. Nee. Maar leuk is het wel. Dank je wel. Het wonderbaarlijke verhaal van een stille avonturier is een uitgave van Alphabet Uitgevers. De nek is belangrijk, want die draagt het hoofd. De tanden zijn belangrijk, daarmee knaagt het hoofd. De armen zijn belangrijk, daarmee doet het hoofd. De hand is belangrijk, daarmee groet het hoofd. De nagels zijn belangrijk, daarmee tikt het hoofd. De tong is belangrijk, daarmee likt het hoofd. De haren zijn belangrijk, die bedekken het hoofd. De eierstokken en het zaad verwekken het hoofd. De knieën zijn belangrijk, daarmee hurkt het hoofd. De holtes zijn belangrijk, daarmee snurkt het hoofd. Mijn lijf is in totaal misschien 10 centimeter groot. Het dient ter ondersteuning van mijn mega grote hoofd. Alles is een hoofd, van een meter bij een meter. En de rest ben ik vergeten. Het hart wil rustig aan, maar het hoofd wil harder gaan. Het hoofd is mijn bestaan, het overdoofd gevoel. Ik voel niks. De neus is belangrijk, daarmee snuit het hoofd. De lippen zijn belangrijk, daarmee fluit het hoofd. De vingers zijn belangrijk, daarmee telt het hoofd. De middelvinger helpt, want daarmee schuilt het hoofd. De duim is belangrijk, daarmee scrolt het hoofd. De maag is belangrijk, daardoor bolt het hoofd. Mijn lijf is in totaal misschien 10 centimeter groot. Het dient ter ondersteuning van mijn mega grote hoofd. Alles is een hoofd, van een meter bij een meter. En de rest ben ik vergeten. Het hart wil rustig aan, maar het hoofd wil harder gaan. Het hoofd is mijn bestaan, het overdoofd gevoel. Ik voel niks. Het hoofd wil harder, maar lekkerder en meer. Het hart zegt stop, maar dan rijd. Ik hoor het niet, want ik ben altijd in de weer, wel meer. De knieën zijn belangrijk, daarmee hurkt het hoofd. De holtes zijn belangrijk, daarmee snurkt het hoofd. Mijn lijf is in totaal misschien 10 centimeter groot. Het dient ter ondersteuning van mijn mega grote hoofd. Maar het hoofd wil, het is een hoofd. Van een meter bij een meter. Maar straks ontploft het nog een keer. Ja, straks ontploft het nog een keer. Ja, meest wonderlijke tournee uit hun theaterleven hebben Jentel en de Boer gemaakt. Het waren de coronadagen, de dagen van de anderhalve meter afstand, de dagen van de mondkapjes. Ze hebben wel degelijk opgetreden. Ze noemden hun programma de kampvuursessies. Ze zijn er het hele land mee doorgetrokken. Op een nieuw album staan die liedjes van die sessies verzameld. Maar het bijzondere is, ieder liedje is weer in een ander theater opgenomen. Dus we luisteren niet alleen naar Jentel en de Boer, we reizen ook met ze mee. Het album met als titel de kampvuursessies is vanaf nu verkrijgbaar en u hoorde daarvan het hoofd, opgenomen in Schouwburg het Park in Hoorn. Overigens hebben Jentel en de Boer inmiddels een nieuw theaterprogramma geschreven. Het gaat volgend jaar in première en dat heet Modderkruipers. De taalschatten van de taalstaat. Lucifer, Joost van den Vondel. De taalschatten van de taalstaat. Het stuk mag dan 468 jaar oud zijn, maar als je het leest, bliksemt de taal je tegemoet. Zoiets moois mag niet verloren gaan, heeft hertaler Marijke Meijer-Drees, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Groningen, waarschijnlijk gedacht. Dus is aan de gang gegaan met de 17e-eeuwse taal van Joost van den Vondel. En als je dat toneelstuk in vijf bedrijven weer leest, ach, dan begrijp je weer dat we dit moeten blijven lezen, maar ook hoe verstandig het is om de tekst toegankelijk te maken voor de lezer van nu. Marijke Meijer-Drees heeft Lucifer hertaald en dat helpt bij het genieten van dit kunstwerk. Dag Marijke Meijer-Drees, goedemorgen. Dag Frits. Dacht je dat? Dit moet toch wel gelezen blijven worden? Ja, dat dacht ik zeker, ja. En waarom vooral? Omdat ik het een van de mooiste stukken van Vondel vind. Ja, ik ben natuurlijk 17e-eeuw specialist, dus ik ben sowieso gehecht aan de 17e eeuw. Maar binnen zijn toneelstukken vind ik dit een van de mooiste stukken. En waarom? Omdat het zo'n universeel thema heeft. En omdat de taal, naar mijn idee, ja, werkelijk een schoolvoorbeeld is van hoe mooi kon je in de 17e eeuw, als je dramaschrijver was, de taal laten klinken. Zullen we even met dat thema beginnen? Want het gaat over een opstand in de hemel. Ja. God wil de mens boven de engelen plaatsen. Ja. Aartsengel Lucifer en zijn volgers, die pikken dat niet. Nee. Dat is de kern van het verhaal. Ja. Er ontstaat een strijd tussen welke groepen? Ja, er ontstaat een strijd tussen de luciferisten en de veldheer van God. Dat is Michael met zijn grote hoeveelheid volgelingen. Ja. Lucifer is de hoofdpersoon die in het eerste bedrijf nog helemaal niet voorkomt. Alleen zijn naam wordt genoemd. En dan zie je eigenlijk al dat het kwaad in de hemel een plek krijgt, omdat er een aantal engelen zijn die afgunstig worden op de mens. Ja, dus je zegt het is een universeel thema, want dit treffen we gewoon ook in ons dagelijks leven nog iedere dag aan. Ja, het is het thema van achtergesteld worden. Ooit ben je de gunsteling van iemand en opeens zegt laten die persoon, ze je vallen. Ja, die laat je vallen. En als je uitleg vraagt, want dat doet Lucifer. Die probeert via Gabriel uitleg te krijgen van het besluit van God. En dan komt die uitleg er niet. Je moet gewoon doen wat God zegt. Ja. Dat is het idee. Ja. Ja. En dan, dat is het universele, hè? Dus het algemeen geldende van waarom het nog steeds leuk is om te lezen en actueel blijft. Ja. En dan die taal. Je had het over die taal. Wat kun je zeggen over die taal? Ja. Nou, als je zo'n drama als dit leest, dan lees je een drama in de hoogst mogelijke stijl die er in de 17e eeuw werd beoefend. En Vondel is iemand die dat doet met mooie Alexandrijnen. Dat zijn een dichtmaat. Hij rijmt uitstekend. Hij gebruikt drie slagen. Hij weet heel veel met alliteratie te doen. En wat je ook ziet is dat hij de retorica uitstekend beheerst. Dus als jij een 17e eeuws toneelstuk gaat lezen als dit, dan kun je heel rustig achterover gaan zitten en het over je heen laten komen en zien hoe hij van meet af aan zichtbaar maakt, retorisch, hoe Lucifer die opstand ingerommeld wordt. Hij vertelt het verhaal heel goed. Hij vertelt het uitstekend. Hij heeft daar een uitstekende techniek voor. Hij rijmt heel goed. Alexandrijnen, zesvoetige jamben zijn er. Ja, heel goed. Ja, ik heb goed opgelet vroeger op school. Ja, je hebt ook in Nederlands gestudeerd. Ja, dat zeggen ze, ja. Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Ja, en dan als ik het... jij hebt het hertaald. Ja. Maar je hebt niet die Alexandrijnen overgenomen. Genomen. Ook niet de jambe. Nee. Ik heb daar nog een momentje over gedacht, maar toen dacht ik ben geen Gerrit Komrij. Ik ben geen Willem Wilmink. Ik ben geen Ivo de Wijs. Nee, maar je bent Marijke Meijer-Drees. Ja, maar ik ben geen dichter. Dus dat betekent dat je ook je grenzen moet kennen. En ik heb het in proza hertaald. En het merkwaardige is dat als je daarmee bezig gaat en je gaat zinsdelen verplaatsen en je gaat zorgen dat het toch op een of andere manier zo goed mogelijk aansluit bij wat er stond. Ja. Dat er toch weer ritme in komt en dat je zo af en toe denkt van hey, het rijmt ook nog weer. En niet systematisch, maar het gebeurt wel. En dat is waar die taal van Vondel je toe verleidt. En wat natuurlijk ook belangrijk, is, dat het boeiend is om te lezen. Dat voor de lezer van nu, dat hij inzicht krijgt in dat verhaal, in dat universele thema. Ja. Maar toch ook in die taal van Vondel. Ja. Nou, heb ik jou gevraagd, en daar hebben we samen overleg over gepleegd, om een stukje aan het einde van het vierde bedrijf. Dan wordt het al behoorlijk spannend. Zeker. Hoe het met die Lucifer gaat aflopen. Ja. Want dat gaat niet goed aflopen. Natuurlijk. Nee. Waar zijn we in het stuk? Nou, dat is het moment waarop Lucifer net een hele intense discussie heeft gehad met Gabriel. En hij heeft heeft te kennen gegeven dat hij nog steeds ontzettend gekwetst is over het besluit van God. Om de mens boven de engelen te stellen. Om de mens boven de engelen te stellen door zelf als Christus naar de aarde te gaan. En dan blijft hij alleen achter op het toneel. En dan weet hij hoort eigenlijk al de klanken van de oorlog, hoort hij tevoorschijn komen. En hij weet dat er is geen weg meer terug. En dan slaat de twijfel bij hem toe van wat heb ik gedaan? Wat is dit voor verschrikkelijks? En dat is het moment, het meest tragische moment. Hè, wat horen, Marijke. Ja. Dat tragische moment van lees Lucifer. Lees ik eerst het 17e eeuws voor en daarna mijn vertaling. Goed. Of ergens schepsel zo rampzalig zwerft als ik. Aan de een zij flauwe hoop, aan de andere grote schrik. De zege is hachelijk. De neerlaag zwaar te mijden, op het onwis tegen God en Gods banier te strijden, de eerste standaard op te richten tegen God, zijn hemelse bazuin en openbaar gebod, zich op te worpen als een hoofd van Gods rebellen en tegen hemels wet een wederwet te stellen, te vallen in de vloek der snootste ondankbaarheid, te kwetsen de genade en liefde en majesteit des rijke vaders, bron van alle zegeningen, die nog te ontvangen staan en wat wij reeds ontvingen. En dan nu? Dwaalt ergens een rampzaliger schepsel rond dan ik, dat enerzijds flauwe hoop koestert en anderzijds door diepere angst gekweld wordt. De zegen is erg onzeker, de nederlaag lastig te vermijden. Waar ben ik mee bezig? Het is toch riskant tegen God en zijn vaandel te strijden? Gevaarlijk om tegen God de wapens op te nemen, tegen zijn openbare gebod in te gaan? Het is toch fout om mijzelf op te werpen als aanvoerder van rebellen tegen God en tegenover de hemelse wet een eigen wet te stellen? En zodoende in vervloekte, smerigste ondankbaarheid te vervallen, de genade, liefde en hoogheid te kwetsen van God, de bron van alle zegeningen, zowel mijn toekomstige als die ik al gekregen heb. Ja, ik vind dat je het echt geweldig hebt gedaan. Ook al rijmt het niet, maar het heeft toch een ritme. En het verhaal heeft heel veel betekenis gehouden. Zijn hemelse bezuin, dat maak jij hemelse wet van? Ja. Ja. Dus je hebt je ook wel enige vrijheid Zeker, het is een hertaling. Ja. Het gaat erom dat het wordt rondgebazuind. Hè? Dus ja. Wat God besloten heeft, wordt rondgebazuind. En ja... Nou, ik heb er dit van gemaakt. Ja, dus je hebt ook wel lol gehad, denk ik. Ja, bij het hertalen. Ja, natuurlijk. Je glimt helemaal. Ja, en Lucifer weer toegankelijk voor ons allemaal. Hij is aardser geworden, zou ik tot slot willen zeggen. Maar de tekst blijft de hel bespaard. Dank. Dank je wel. De hertaling van Lucifer, Joost van den Vondel, wordt uitgegeven door uitgeverij De Kleine Uil. Ik heb op deze nacht met jou een flinke tijd gewacht. Ze staan voor jou in de rij. En als we aan het dansen zijn, dan is de kans niet klein dat je verdwijnt zonder mij. Dan weet je een cafeetje en we drinken met z'n tweetjes beetje sentiment. En dan doe ik iets knulligs en beken vrij onbenullig dat ik verliefd ben. En ik zie het in je ogen, jij bent gisteren nog bedrogen met zo'nzelfde zin. Al is het een cliché voor jou, voor mij is het niet flauw, want ik geloof erin. Ik oefen thuis op zinnen die je voor me kunnen winnen, maar dat wordt zo bedacht. Ik zie wel als het laat is, komen mooie zinnen gratis als ooit in de nacht. Maan is voor je parfum, maak me dol, ik slaap hol wat ik in jou herken. En dan doe ik iets knulligs en begin vrij onbenullig dat ik verliefd ben. Marieke van Ruitenbeek, ze ronde het conservatorium af in 2015. Ze is ook dirigent, vooral zangeres. In 2019 verscheen haar debuutalbum Ongelooflijk Fantastisch. Ze zingt ook duetten met Dirk Wim in het Hof, ooit gitarist in de Nijmeegse band Het Kaf. Dit was Something Stupid, dat kent u natuurlijk nog. Is ooit vertaald als dat afgezaagde zinnetje. Maar nu is het iets knulligs. En dat is een vertaling origineel van Jan Rot. De Taalstaat. Rip Twitter zo viel gisteren veelvuldig te lezen op Twitter. De twitteraars liepen daarmee vooruit op een mogelijk einde van het sociale medium. Twitterbaas Elon Musk had het personeel namelijk een ultimatum gesteld. Lange dagen maken met een hoge intensiteit of vertrekken. Gisteren werd duidelijk dat een groot deel van het personeel voor vertrekken zou kiezen, waardoor het onduidelijk is of Twitter nog wel in de lucht kan blijven. We hebben het net nog even gecheckt, maar onze inwoner van de Digitaalstaat, Kim van Keken, journalist voor Vrij Nederland en onderzoekscollectief Spit, is nog digitaal aanwezig. Twitter, Kim, goedemorgen. Absoluut. Ja. En gelukkig hier ook live in de studio. Laten we met een meest actuele tweet beginnen. Jij twitterde: het gaat over de onthullingen over Matthijs van Nieuwkerk in de Volkskrant van vandaag. Ik heb op de redactie van Jinek en Pauw gewerkt. En ze waren beide altijd zeer correct naar de redacteuren. Een feest om voor deze presentatoren te werken. Dus de verdedigingen van sommigen dat het zo nu eenmaal gaat op redacties is echt grote BS. Dat bedoel je bullshit. Ja, dat woord wilde ik dus niet gebruiken. Nee, maar ik wel. Netjes te houden, ja. Dat klopt. Ja. Ja, nee, dat is. Je merkte echt in de verdediging. Het begon al met Frans Klein, de directeur video. Die zei van: ik ben ook een kleine Frans geweest. En nou, dat gebeurde. Het gaat er af en toe heftig aan toe. En nee, dat is gewoon niet waar. Dan zit je gewoon op verkeerde redacties. Of tenminste heb je in ieder geval verkeerde leidinggevende. Ja. Heeft het verhaal je verrast? Want omdat je zelf als redacteur actief bent geweest, is wat je las voor jou volstrekt onherkenbaar geweest? Ik heb het zelf dus nooit meegemaakt. Maar nee. Ik hoorde wel verhalen over de wereld draait door. Ik denk dat iedereen het wel hoorde. Maar vond ik het toch wel heftiger dan ik wist wat er gebeurde. Maar ik denk dat het altijd al ongezond is als er zoveel vacatures steeds ook staan voor een bepaald programma. Wat wel heel erg goed scoort, hè? Het is niet een programma wat niet geliefd is. Nee. Om voor te werken. Wat een briljante Dagobert Duck is het toch. Even terug naar Elon Musk, want daar twitterde je ook over. Waarom die vergelijking met Dagobert Duck? Nou, het is natuurlijk een van de rijkste. Het is de rijkste man van de wereld. Die denkt alles te kunnen kopen. Maar of je dan ook alles in goede banen kan leiden, is een tweede. En met Twitter, ja goed, misschien komt er nog iets briljants. Maar tot nu toe zie ik vooral heel veel. Hij neemt hele rare beslissingen. Ik begrijp er helemaal niets van. Nou, met die blauwe vinkjes. En dus dat je een blauw vinkje kon kopen. Ja. Maar toen bleek dat allemaal mensen die niet dat blauwe vinkje verdienden, dat dus konden kopen. Dus dat is alweer gestopt. En hoe die met personeel omgaat. Heel veel mensen zeggen dat het heel erg Amerikaans. Ik betwijfel dat. Er lopen nu wel heel veel mensen weg. Ja. Het mogelijk naderende einde van Twitter leverde een nostalgisch sfeertje op. Je deelde een tweet van trouwjournalist Auke van IJsden. Die schrijft: mooie verhalen van mensen die hun vrienden en zelfs partner hebben leren kennen dankzij Twitter. Ik denk soms juist, misschien had ik zonder Twitter wel vrienden de relatie gehad. We gaan het zien. Misschien is het ook wel heel goed als Twitter verdwijnt. Nou ja, ik zit best wel aan dat ik denk, nou, ik had nu leuk in de kroeg kunnen zitten als ik dat lekker op je had. Ik vond dat een briljante tweet. Ja, zeker. Je wilde een tweet van RTL4 talkshow Jinek. Veel ophef vandaag over de uitspraken van Forum voor Democratie, de Kamerlid Gideon van Meijeren. Zijn ze nu strafbaar of niet? We bespreken dat met Wouter de Winter en Alexander Pechtold. En je schreef erbij: veel ophef over spruitjes vandaag. Maar zijn ze nou groente of niet? We bespreken het met twee bakkers. Ja. Politiek journalist Wouter de Winter van de Telegraaf en oud D66-leider Alexander Pechtold waren dus niet de goede gasten wat jou betreft voor dit onderwerp. Jawel, ze waren wel de goede gast voor het onderwerp, maar op Twitter werd gezegd: we gaan het hebben of het strafbaar moet zijn of niet. En dan is natuurlijk... Dat moet je niet aan hun vragen. Nee, dan moet je echt bij strafrechtgeleerde zijn. Ja, of staatsrechtkundige. Of... Er wordt heel veel in die talkshow gesprek. Er wordt heel veel gespeculeerd. Er wordt over welk onderwerp dan ook en heel veel meningen gevraagd, waarvan je je soms kunt afvragen: is dat wel de juiste persoon om daar die mening over te vragen? Ja, dat zie je steeds meer. Ik zie ook echt heel veel BN'ers die overal over meepraten. Terwijl echt en alles wordt ook heel erg simpel gemaakt. Terwijl sommige onderwerpen zijn helemaal niet zo simpel. Of zwart-wit. Over het filmpje zelf, over Gideon van Meijeren, waarin die zin speelde op een bestorming van de Tweede Kamer, twitterde je: ik denk niet dat een paar honderdduizend man morgen de boel bestormen, maar de rot wil ik niet bagatelliseren. Wat is die rot? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat steeds meer mensen ook fysiek... Hè, je ziet ze ook naar het Binnenhof trekken. Je ziet ook steeds meer filmpjes van mensen op Binnenhof. Misschien bleef ze vroeger op de zolderkamer. En ze worden wel echt opgestookt om dit te doen. En er hoeft maar één iemand te zijn die echt iets geks doet, zeg maar. Ja, ja. In de Volkskrant stond een interview met de sportjournalisten Joris Kooijman, Sjoerd Mossou, Arno Vermeulen en Willem Vissers. Het gesprek ging over de dilemma's bij het verslaan van het WK voetbal in Qatar, dat morgen begint. Is dit Jiske vet, schreef je bij een fragment uit het interview. Deed het zo surrealistisch aan? Nou, als je het gaat hebben over of je de foto's zwart-wit gaat maken in de krant, terwijl je dan wel de wedstrijd verslaat, of dat je zegt van nou, normaal schrijf ik 3 alinea's over hoe mooi het stadion is, dat ga ik nu niet doen. Dan denk ik, kom op man, je maakt jezelf wel groter dan het is. En het is logisch dat je gewoon een sportwedstrijd gaat verslaan. Houd bij de sport. Was, ja. Ja. Je deelde een nieuwsbericht van RTL Nieuws. Brieven van energieleveranciers en Belastingdienst staan vol met vaktermen en lange zinnen. 1 op de 5 mensen tussen de 18 en 35 jaar begrijpt niet wat erin staat. Verbaasde jou dat? Nee, het verbaast me niet, want ik ben 45 en ik begrijp het ook heel vaak niet. Zou ik maar zeggen. En ik zag laatst ook iemand die kreeg een brief van de Belastingdienst van sorry, we hebben u onbegrijpelijke informatie gestuurd. Dat oh ja? Vond ik, ja, dat vond ik wel. Ik denk, nou oké. Okay. Nee, maar dit is natuurlijk echt wel problematisch. En eigenlijk hebben we het er ook al 20 jaar over. Van laten we het begrijpelijker maken. En ik denk dat het alleen maar ingewikkelder wordt, omdat ook steeds meer Belastingdienst en overheden zich juridisch indekken. Ja. Waardoor je eigenlijk echt vaagtaal krijgt. Ja, je ziet al er tegenop om sowieso een envelop te openen. Niet eens zozeer om de aanslag, ook niet leuk, maar vooral die taal die ja. je dan weer waar je weer doorheen moet. Ja. Hou eens op met narratief zeggen, twitterde Coat van Doesburg. En bias, voegde jij eraan toe. Wat is er mis met deze woorden? Je hebt er hele andere Nederlandse woorden voor. Zoals vooroordeel, hè, bias of het verhalend. Ja, ik gebruik dat. Narratief. Ik heb er zelf ook wel eens een opmerking over. Maar het is inderdaad, ja. Maar het betekent misschien wel iets anders dan verhaal. Narratief, bedacht ik. Bias eigenlijk ook. Is ook volgens mij veel wetenschappelijker. Veel meer in de psychologie ga je dan bijna zitten. Ja, ja, ja. Nog eentje. Kan nog net. Sinterklaas onder vuur omdat hij vliegt. BN'ers berichten van klimaathypocrisie. Misschien moeten we allemaal een beetje rustiger over elkaar oordelen. Dat is een mooi slot, vind ik, Kim van Keuken. Ja, en na heel veel oordelen die ik zelf heb. Ja, is dit wel mooi. Ja, het reflecteert het weer. Ja. Dank je wel. Tot zover de eerste uur van de Taalstaat. We zijn zo meteen bij u terug. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Dit is mijn clubpie. TV-presentator Jan Versteeg. Dit is de familie Versteeg. Over zijn nieuwe boek Doodmoe en Dolgelukkig. Waarin hij schrijft over het vaderschap. En Tim en Beckham en gerechtigheid. En oud-doelman Henk Timmer. Zo is dat. Over het aanstaande WK en over de vraag wie er moet keepen bij Oranje. Ja, ik denk eigenlijk zeker dat we voor de komende 10 jaar onze keeper voor Oranje hebben. Jan Versteeg en Henk Timmer. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag van 12 tot 2. Op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Indrukwekkend, inspirerend en divers. Prachtige en verfrissend rijke blik op hedendaagse Afrikaanse kunst. Cosmogonie, een tentoonstelling met meer dan 130 kunstwerken. Nu te zien in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Nieuwe smartphone, oké. Sim-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, maar. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Profiteer nu bij mobiel.nl van 100 euro retour na aankoop van de Samsung Galaxy S22. Check onze website voor alle deals. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spit. De Ton der Boon en het woord van de week Hans Dorrestein over zijn nieuwe boek en voorstelling Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. René Appel met de TNA van journalist Hugo Borst. In Hilversum zijn opnames van de Top 2000-quiz stilgelegd. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Die opnames van de Top 2000-quiz met Matthijs van Nieuwkerk gaan dus voorlopig niet door. Omroep NTR zegt dat de beslissing is genomen in overleg met Van Nieuwkerk en de NPO. Aanleiding is het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door, door Van Nieuwkerk en eindredacteuren. En dat verhaal werd naar buiten gebracht door Volkskrant-journalist Willem Veenstra. We hebben ruim 70 mensen gesproken en iets wat heel veel terugkomt is dat mensen van enkele centimeters afstand door hem worden toegeschreeuwd op een manier die nogal vernederend is, vaak ten overstaan van allerlei collega's. Waarbij mensen tegen hen wordt gezegd, je kunt helemaal niks of je bent niets waard. Dit is lager dan MAVO-niveau. Dat soort dingen, dat werd heel veel gezegd. Van Nieuwkerk liet gisteren weten dat het hem spijt dat hij niet iedereen een veilig gevoel heeft gegeven. In een verklaring heeft de directie van BNNVARA laten weten dat ze Van Nieuwkerk en de eindredacteur had moeten aanspreken op hun grensoverschrijdende gedrag. Op de klimaattop in Sharm el-Sheikh in Egypte wordt koortsachtig gewerkt om tot een slotakkoord te komen. Maar dat lijkt er vooralsnog niet te komen. Klimaat-eurocommissaris Timmermans wil nog geen handtekening zetten. En dat geldt volgens hem voor alle Europese ministers. All ministers, as they have told me, like myself, are prepared to walk away if we do not have a result that does justice to what the world is waiting for, namely that we do something about this climate crisis. De EU wil wel afspraken maken, maar dan moeten die wel meer voorstellen dan wat er nu ligt. We're here to do business, but that business should lead to us being able to say that we've kept 1.5 alive, that we've done something for those most in need, and that we can move forward and we're not moving backwards. Klimaatredacteur Helene Ecker is op die top in Egypte. Helene, ja, dat zijn sombere geluiden. Wat zijn de jongste signalen? Is er iets in de maak? Nou, er wordt zeker wel aan iets gewerkt, maar dat gebeurt achter de schermen. Wat wel bekend is, naast dat de EU dus niet tevreden is met wat er nu ligt, is dat ook de VS zich inmiddels wel achter zo'n wereldwijd klimaatschadefonds heeft geschaard, waar het hier de afgelopen week met name heel veel over is gegaan. En dat dus nu zowel de EU als de VS daarvoor zijn. Ja, dat is al best een hele grote stap in vergelijking met toen deze klimaattop begon. Maar ja, het gaat om meer dan alleen dat aspect. En ja, uiteindelijk moet iedereen het met iedereen eens zien te worden. Ja, dat gaat ook om die anderhalve graad, hè, waar Timmermans het steeds over heeft. Ja, zeker. Vooral de EU is heel bang dat er wordt gemorreld aan de afspraken om de opwarming op maximaal anderhalve graad te houden. De klimaatwetenschap geeft aan dat dat echt nageleefd moet worden, omdat anders de consequenties heel ernstig worden. Vorig jaar op de top in Glasgow is er ook al wel gezegd, hè, dat anderhalf de max moet zijn. Maar ja, wat landen als die in de EU willen, is dat er dan nu ook echt boter bij de vis wordt gedaan. Dus dat wordt vastgelegd hoe landen daar dan ook echt toe gaan komen. En dat betekent dat de uitstoot van landen nog veel sneller naar beneden moet dan ze nu al van plan zijn. Ja, top zou eigenlijk gisteren al aflopen. Die is verlengd omdat ze er niet uitkwamen. Je zei dit weekend, dan zijn er heel wat minder mensen daar in Egypte op die top. Hoe is het daar nu? Nou ja, ik moet zeggen, als ik om me heen kijk, er wordt in de tussentijd van alles om ons heen afgebroken in dit enorme conferentieoord. Er is ook geen koffie, geen water meer, niks te eten ook. Hè. Ook al had Egypte wel beloofd dat dat allemaal intact zou blijven tot zondag. Sowieso moet ik zeggen, is de organisatie hier niet zo best. Sommige landen hebben ook bepaalde teksten helemaal niet ontvangen afgelopen nacht. Dus er is best wel wat chagrijn hier, moet ik zeggen. Maar goed, de hoop is natuurlijk wel dat de Egyptenaren als voorzitter van deze top het uiteindelijk toch tot een goed einde weten te brengen. Helene Ecker, zonder koffie in Sharm el-Sheikh. Dankjewel. Een van de slachtoffers van de raketinslag in een Pools dorp aan de Oekraïense grens krijgt vandaag een staatsbegrafenis. Tweede slachtoffer krijgt morgen dezelfde eer. Mannen van 60 en 62 waren dinsdag aan het werk bij een opslag toen een raket insloeg. In Ecuador zijn bij een opstand in een gevangenis zeker 10 mensen omgekomen. De gevangenen waren het niet eens over de overplaatsing van 2 bendeleiders naar een andere extra beveiligde gevangenis. Oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, dat is Elizabeth Holmes, die moet ruim 11 jaar de cel in. Ze ontwikkelde een test waarmee ze claimde dat met enkele druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Uiteindelijk bleek het een gewone bloedtest. Het NOS-journaal. Dan naar Rotterdam, daar houdt de VVD zijn halfjaarlijkse congres. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, je vertelde vanochtend, het wordt een spannende dag. En Mark Rutte die wil vroeg spreken, want hij doet een poging om de rijen te sluiten binnen de partij. Is hem dat gelukt? Nou, dat zal moeten blijken, want op dit moment wordt er gestemd over een motie tegen de asielwet. Dus blijf even aan de lijn, zou ik zeggen. Dan kunnen we misschien nog in de komende minuten even melden wat daar de uitslag van is. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Rutte deed een ultieme poging om die uitersten in de partij bij elkaar te brengen. Hij had het over de grondslagen van de VVD. Over dat liberalen van alle kleuren bij elkaar horen. Op die manier probeerde hij de toon te zetten. De instroom van asielzoekers is te hoog, zei Rutte. En daar gaat hij hoogstpersoonlijk iets aan doen. En dat moet lukken. Om die asielstroom terug te brengen, dan bereik je een aantal dingen. In de eerste plaats dat in Ter Apel de mensen niet meer op het gasveld hoeven te slapen. Wat mensonterend is. Ten tweede dat zo'n discussie over zo'n spreidingswet veel minder gevoelig ligt. Ten derde dat mensen die hier mogen blijven, dat die dan ook, als ze eenmaal gehoord hebben, u mag hier blijven, ook aan de slag kunnen in het land. En het is ook belangrijk dat ze ook echt kunnen integreren in deze samenleving. En dat er geen strijd meer is tussen asielzoekers en anderen die op zoek zijn naar woonruimte. En dat is allemaal belangrijk voor het draagvlak in Nederland onder ons asielstelsel. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Ja, applaus voor de partijleider. Een persoonlijk commitment. Dus je kan zeggen, Rutte gooit zijn hele politieke gewicht in de strijd. Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar hoe wil hij dat dan gaan doen? Ja, dat is natuurlijk... ik zie nu de uitslag van de stemming over de motie voor de spreidingswet. Die is met 77% van de VVD-achterban hier aangenomen. En de vraag is natuurlijk, wat zegt dat dan? En je merkt wel vandaag hier dat er relatief veel bestuurders zitten. De burgemeester van Groningen bijvoorbeeld, die sprak je in, is een VVD'er. En die bestuurders die hebben natuurlijk zelf last van de concentratie in sommige gemeenten. Die vinden zelf dat de lasten beter verdeeld moeten worden. Desnoods met dwang. Dus of de afvaardiging, de vertegenwoordiging hier vandaag nou alles zegt over wat VVD-leden vinden of kiezers, dat waag ik te betwijfelen. Maar de stemming hier die net is geweest, 77% voor de spreidingswet, die zegt toch wel dat de strategie van de partijtop om de steun te organiseren, dat die heeft gewerkt. Ja, dat een groot deel van de leden daar aanwezig in elk geval achter de asielwet van Van den Burg staan. Zeker, dat is gebleken, ja. Ja. Wilma Borgman in Rotterdam, dankjewel. In Antwerpen in de haven is zoveel cocaïne in beslag genomen dat de verbrandingsovens de hoeveelheid drugs niet meer aankunnen. Belgische douane moet daarom drugs opslaan. En dat leidt weer tot een veiligheidsprobleem, want er wordt gevreesd dat drugsbendes de cocaïne met geweld komen terughalen. De regering zoekt daarom dringend naar extra verbrandingscapaciteit. In de haven van Antwerpen werd vorig jaar een recordhoeveelheid van 90.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Straatwaarde van zeker 4 miljard euro. En verwacht wordt dat dat dit jaar nog meer zal zijn. Brengt de tijd op 8 minuten over 12. De weersverwachting nog. Door een oostenwind voelt het koud aan. Temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Maar voor het gevoel is het zo min 5.

goud kan maken. Ken de klappen van de zweep, maar ik ben niet kapot te krijgen. Al mijn lessen zijn geslepen. Goed genoeg, want ik ben hier zoals ik ben, met alle glans en avoranden. Mijn manier van houden van en dat, ik durf te vragen, zie me staan. Het is genoeg, ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, het is genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg. Sinds 2003 een vaste waarde in de Nederlandse muziek- en theaterwereld. Wende, dit is haar nieuwste liedje dat volgend jaar zal staan op een nieuw album dat dan gaat verschijnen. Ze schreef dit Het is genoeg met een toch troostende tekst samen met Vroukje Veenstra, die samen met Jens van der Meij dit nummer ook produceerde. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Roos de Bruin zit achter het taalloket van Onze Taal. Mattie Minnaert uit Zierikzee presenteert haar vergeetwoord. Hans Dorrestein over zijn nieuwe boek en theatervoorstelling Het houdt een keer op. René Appel met de TNA van journalist Hugo Borst. Het woord van de week. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar een woord als jeugdsentiment bestond niet voor 1967. Toen werd het door iemand bedacht en daarna raakte het ingeburgerd. Dat fenomeen is niet uniek, uiteraard. De Nederlandse taal wordt elke dag wel verrijkt met een nieuw begrip. Iemand die dergelijke woorden nauwlettend in de gaten houdt, bij wijze van spreken al in de kraamkamer van Onze Taal kijkt, is de hoofdredacteur van de Van Dikke Van Dalen, het Van Dalen Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Ton den Boom. Elke week laat hij ontzien wat hij gevonden heeft. Dag Ton, goedemiddag. Goedemiddag Frits. Wat is jouw woord van de week? Dat is het woord versteenkolen. En dat verwijst niet naar oude bomen die omgevallen zijn en dan geleidelijk aan fossiliseren, dus tot steenkool worden. Mm-hmm. Maar het woord maakte zijn debuut deze week in verband met Louis van Gaal. Die had gezegd, we can come an end over zijn ploeg. We kunnen een eind komen. Ja. En nou ja, goed, dat is een je zou dat een transliteratie van het Nederlands naar het Engels kunnen noemen. Ja. Daar werd dus dat werd becommentarieerd, onder meer door Wim Daniels, die zei, wij versteenkolen geregeld een vreemde taal, maar geen kwaad woord erover. Nou, dat is een hele mooie... Hij was er net nog, hè, Wim Daniels. Ja, mm-hmm. Ja. Ja, dat is een mooie betekenis van die aan het woord versteenkolen geeft. Want hij gebruikt het nu voor het maken van steenkolen-Engels van Nederlandse woorden. Mm-hmm. Dus don't let them eat the cheese from your bread heet tegenwoordig versteenkoling. Ja, dat zou inderdaad een versteenkoling van een uitdrukking zijn, inderdaad. Ja, ja, ja. Heb je er nog meer, Ton? Nou ja, er zijn er natuurlijk. Ik denk dat we Louis van Gaal, die heeft natuurlijk ook wel eens in het Duits, toen hij in Duitsland op de televisie of radio wat zei, ja, dan versteenkolde hij ook nog wel eens Nederlandse uitdrukkingen. Dus ik moet zeggen dat ik het woord versteenkolen wel erg met hem associeer. Ja, ja, ja, voorlopig nog wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die op die manier zich in het buitenland, overigens op een hele goede manier, proberen verstaanbaar te maken. Want wij doen wel altijd ons best. Wat is je definitie van het woord tot slot? Nou ja, het heeft natuurlijk dus die letterlijke betekenis. Heeft het virtueel, is wel eens aangetroffen. Maar het is in dit geval, betekent het Nederlandse uitspraken al te letterlijk omzetten in een vreemde taal. Maar je zou het ook kunnen gebruiken in Engelse woorden op een Nederlandse manier uitspreken. Dus met een Nederlandse tongval. Dus het is een woord dat heel veel in zich heeft. Ja, prachtig woord. Dankjewel Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. De meest veelzeggende quote van de week. Darter Raymond van Barneveld bereikte woensdag in het Engelse Wolverhampton voor de eerste keer sinds 2016 de laatste acht van de Grand Slam of Darts. De Nederlander kwam tegen Simon Whitlock terug van een grote achterstand en won met 10-8. Barney kwakkelde de laatste jaren met zijn vorm en na het WK van 2020 hield hij ermee op. Het was genoeg geweest. Maar de pijlen gaan blijkbaar toch daar waar ze naartoe willen. Het bord. In 2021 besloot Raymond van Barneveld dan ook tot een comeback. Het was na enige voorzichtige partijen was hij weer klaar voor het grote werk. En dit keer dus in Wolverhampton. En winnen dus woensdag. En gisteren trouwens ook. Hij staat inmiddels in de halve finale. In een reactie woensdag tegen Viaplay gaf hij zelf ook aan dat het lang geleden was dat hij zo'n prestatie wist neer te zetten. Je staat in de kwartfinale. Oh, wow. De laatste keer was 2016. Ik speelde nog darts op zwart-witborden. Schreven darts met SCH. Ja, vooral dat laatste, dat vinden wij leuk. Staalprogramma zijn we. En Raymond van Barneveld, buitengewoon dankbaar dat hij niet alleen een goede dartspeler is, maar ook weg weet met het spel van de taal. Dat maakt het veelzeggend en een schot in de roos. De meest niet-zeggende quote van de week. Thijs van der Brink vind ik een van de beste interviewers van ons land. En wat ik vooral in hem bewonder is de rust die hij uitstraalt. Ook als er dingen worden gezegd waarvan ik me kan voorstellen dat hij van binnen ontploft. Afgelopen dinsdag zal hij wellicht dat gevoel hebben gehad. Net als Jovanka trouwens, die naast hem zat. Ook zij bleef bewonderenswaardig rustig. Arnold Karskens en de advocaat die optreedt namens Ongehoord Nederland, Hakan Kültschü, waren te gast. Ongehoord Nederland hangt voor de tweede maal een sanctie boven het hoofd, omdat in de uitzending van die omroep op 15 september mensen van kleur met het N-woord werden aangeduid en willekeurige video's van YouTube achter elkaar waren gezet waarin witte mensen belaagd werden door zwarte mensen. De NPO verwijt Ongehoord Nederland dat het niet voldoende bereid is om samen te werken met andere omroepen. Die gebruiken dat N-woord niet meer. De advocaat van Ongehoord Nederland ontpopte zich als een consiliaire, zich verschuilend achter juridische taal. Over het gebruik van het N-woord zei hij dit. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de betekenis en de lading die dat woord heeft gekregen. Okay. Wat men bij ON nu wil hard maken, en in elk geval daar maakt men zich hard voor, is dat die beladen term, die lading, die connotatie die het heeft gekregen, daar wil men van af. Men wil het weer naar het neutrale trekken. Ongehoord Nederland wil af van een beladen term, maar die term die nu gebruikt wordt is juist neutraal. Die is niet kwetsend voor mensen van kleur, niet beladend. Dat is een afspraak die de omroepen, deel uitmakend van ons bestel, met elkaar hebben gemaakt. Ongehoord Nederland wil dus een woord dat nu als beledigend wordt ervaren weer de betekenis geven die het vroeger had. Neutraal in hun oren. Maar voor al die mensen die dit woord al die tijd als kwetsend of op zijn minst discriminerend hebben ervaren, geldt dat beslist niet. Een verworvenheid is dat nu erkend en herkend dat alles wordt. Zoiets noemen we voortschrijdende beschaving. Het is ongehoord en nietszeggend dat een omroep die deel uitmaakt van ons bestel wil dat we teruggaan naar een tijd waarin we verschil maakten dat niet gemaakt mag worden. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Leoniek van der Meij wil graag voor eens en altijd duidelijk hebben over een regel uit ons Wilhelmus. Het gaat om de regel: den vaderland getrouwen blijf ik tot in den doet. Naar mening van Leoniek moet doet uitgesproken worden als dood. Nu snap ik wel dat doet beter ruimt op ben ik van Duitse bloed, maar toch blijf ik vasthouden aan dood, zo schrijft ze ons. Met mensen in mijn omgeving heb ik daar regelmatig discussies over en zeker nu met het WK voetbal zou ik graag willen weten of ik gelijk heb. Dus graag jullie uitspraak, is de vraag van Leoniek. Ja, die uitspraak ja, die komt van jou, Roos de Bruin, van taaladviesdienst van Onze Taal. Ik ben echt heel benieuwd. Mijn vaderland blijf ik tot in den getrouwen blijf ik tot in den dood. Heeft ze gelijk, Leoniek van der Meij? Ja, ze heeft eigenlijk gelijk. Als je het goed beschouwt, is blijf ik tot in den dood de juiste uitspraak. Je ziet in veel weergaven van het Wilhelmus op schrift ook dood staan met dubbel O. Ook in oudere weergaven al. Maar je ziet ook veel weergaven met doet, dus met OE en T. Dus daar komt de verwarring ongetwijfeld vandaan. Maar wat dat is de functie dan van die E? Van ja, doet, dus, want dus, het is doet. Dus, en het rijmt op bloed. Dus ik begrijp wel, begrijp haar vraag wel. Jazeker, hè? Dus zelfs als staat er doet, dan ligt nog de uitspraak dood meer voor de hand. Want vroeger was die E die na een klinker stond vaak een verlengings, teken. Dus Aha. als je een O en een E had, dan was die E daarachter een teken dat je een lange O moest uitspreken. Dus doet moest je uitspreken als dood. En dat kwam bij andere klinkers ook voor. Dus een E na een U in muur, muur dus eigenlijk, moest je uitspreken als muur. En straat met AE werd dat vroeger heel vaak geschreven. Maar dat spraken de verlengings mensen gewoon uit. Ja, het was een soort verlengings-E. Dus die schreven, dat moest je uitspreken als straat. Maar ja, in 1804 is al besloten, we gaan als je straat en muur en dood schrijft, ga je dat met twee keer dezelfde klinker schrijven. Ja, ja. Maar dus nu terug naar doet en dood. Dus de regels ben ik van Duitse bloed en blijf ik tot in den dood. Die hebben dus nooit gerijmd. Ze hebben nooit helemaal goed gerijmd. Die Marnix van Sint-Aldegonde was dus, waarvan gezegd wordt dat hij het Wilhelmus heeft geschreven, is dus minder goed dan we allemaal dachten. Het is nog steeds onduidelijk wie het precies heeft gedicht, het Wilhelmus. Ja. Misschien dat men af en toe ook wel eens meer doet. Zij in plaats van dood. Dus dat het iets meer in de richting van bloed ging. Maar een mooi rijm is het nooit geweest. Maar je zou kunnen zeggen, als er sprake is van een verlengings-E, dat bloed niet bloed was, maar bloot. dat grapje hebben we heel vaak langs zien komen. Want we hadden ook even aan onze Twitter-volgers gevraagd. Wat zingen jullie nu? Hè? Zingen jullie blijf ik tot in den dood? Of blijf ik tot in den dood? 65% zegt zingt, doet. Ja. Dus dat is weer jammer voor de vraagsteller van vandaag. Want zij behoort bij die 35% die zich waarschijnlijk daar verschrikkelijk aan ergeren. Die mensen ergert niet zich daar dood aan, denk ik. Ja, die ergert zich daar dood aan. En het Wilhelmus is een heel oud lied. Ja. En ik denk dat heel veel mensen redeneren van, nou ja, ik heb een rijmwoord nodig op bloed. Dus ja, dan zing ik doet. Maar het is dood. En het is eigenlijk dood. Ja. Goed, dankjewel Roos. Van onze taal, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. In het boek Het leven, een gebruiksaanwijzing van de Franse schrijver Georges Perec komt een man voor die zijn hele leven werkt voor een uitgever die woordenboeken maakt. Zijn taak is het om in onbruik geraakte begrippen uit de woordenlijsten te verwijderen om plaats te maken voor nieuwe. Maar als hij met pensioen gaat, besluit hij het omgekeerde te doen. Hij stelt een woordenboek samen van vergeten woorden. Want, zo zegt hij, die heb je nodig om de geschiedenis door te geven. Wij doen elke week iets soortgelijks natuurlijk met een vergeetwoord. En vandaag is dat een woord van de 85-jarige Mattie Minnaert uit Zierikzee. Dag mevrouw Minnaert. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is toeven. Ah. Het is inderdaad een vergeetwoord en je hoort het niet meer vaak. Ik kwam het woord tegen in het gedicht De Moer bij Toppenruisten. Dat is een gedicht van Nicolaas Beets. Laat horen. Het gedicht laten horen. Even dat stukje waar dat staat dan, dat toeven. Het begint zo, dat gedicht. De moer bij Toppenruisten, God ging voorbij. Nee, niet voorbij, hij toefde. Dus hij toefde. En wat betekent dat dan, dat toeven? Nou, in dat gedicht wordt zo goed weergegeven wat toeven betekent. Even stilhouden en niet verder gaan. Aha, ja. Dat vond ik de mooiste betekenis van toeven eigenlijk. Ja, en u gebruikt het woord nog, hè? Want u heeft een adoptiebewijs gekregen van ons. Dus u heeft ik gebruik het nog wel bijvoorbeeld. Ja. Zij bleven nog even toeven. Ja, en begrijpen de mensen dan als u dat zegt, als u dat woord gebruikt? Ja, vooral de oudere mensen wel. Jongere mensen niets minder, dan moet je het vaak even uitleggen. Ja. U heeft lang als vrijwilliger gewerkt in de kerk. Is het een woord dat in die kringen nog vaak wordt gebruikt? Nee, eigenlijk ook niet zo hoor, nee. In de kerk worden ook geen andere woorden gebruikt dan, wel Bijbelse woorden natuurlijk, maar verder worden er ook gewoon Nederlandse woorden gebruikt hoor. Ja, ja. Fijn dat u even in de taalstaat aanwezig bent, mevrouw Minnaert. Ja. Het is goed toeven hier, toch? Jazeker. Ja. Hartelijk dank. Wie ook een vergeetwoord wil adopteren, wende zich tot nporadio1.nl/schuine-streep. Dus vergeetwoord. Beschermvrouw van het genootschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, die gaat het beoordelen op geschiktheid. hebben in Den Haag zo bedroevend weinig dingen waarvan je mooi, gevoelig en echt lekker kan staan zingen. Want wij werden nooit belegerd of verwoest in vroeger dagen. En behalve in de kamers is hier niemand ooit verslagen. Wij kennen niet Den Haags ontzet met dankdiensten in de kerken. En wij weten van geen wanten, nog van grote waterwerken. Vandaar dan ook dat niemand in de lange loop der tijd aan ons brave Schravenhagen ooit een liedje heeft gewijd. Den Haag met je lege paleizen, Den Haag waar de westenwind speelt, Den Haag waar de wijzen in slansdienst vergrijzen en waar op de zolders couperus vergeelt. Den Haag met je standen en rangen, Den Haag met je geur van een Indisch pension. Je kan je karakter in één woordje vangen, in dat ik wat gewichtige, tikkeltje schichtige, altijd voorzichtige woordje pardon. Wij die ternauwernood de naam van stad verdienen, wij staan bij onze torens nooit een nummertje te grienen. Wij smijten zelden trossen los, want wij hebben geen rivieren, maar enkel maar één haventje met veel te korte pieren. Wij voelen nou nooit de harteklop voor machtige bedrijven, en er kleeft maar weinig zwart en zweet aan onze natte lijven. Vandaar dan ook dat niemand ooit bij dauw, bij dag, bij nacht een mooi gevoelig lied voor Schravenhagen heeft bedacht. Toch zing ik graag de Haag de lof, van je binnen- en je buitenhof, je kneuterdijk, gevangen peurt, en van je laan van meer de ravert. Ik mijmert zachtjes voor mij, en ik denk aan jou alleen. O dierbaar graaflijk plekje grond, o Moerwijk en o morgenstond. En als ik eenmaal sterven moet, dan breng ik jou mijn laatste groet. En ik leg het moede hoofd te rust aan Zwolsmans kale kermiskust. Den Haag met je lege paleizen, Den Haag waar de westenwind speelt, Den Haag waar de wijzen in slansdienst vergrijzen en waar op de zolders couperus vergeelt. Den Haag met je standen en rangen, Den Haag met je geur van een Indisch pension. Je kan je karakter in één woordje vangen, in dat iets afgemetene, beetje gespletene, iets wat beschetene woordje pardon. Als zo je debuutplaat klinkt, als je zo'n tekst kan schrijven, dat was in 1967, dan is het geen wonder dat je een veelbelovende carrière tegemoet kon zien. En dat kon Paul van Vliet. Een tekst van blijvende waarde over de stad waar hij vandaan komt. Opgenomen in 1967 en die muziek, meesterlijk. Die is van Rob van Kreeveld. Den Haag met je lege paleizen waar de wijzen in slansdienst vergrijzen en waarop de zolders couperus vergilt. Het klopt nog altijd. Er zijn pennen. Er is inkt. Er is papier. Het is weer tijd voor het Groot Dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 26 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het Groot Dicté der Nederlandse taal. Er zijn pennen. Er is inkt. Er is papier. Ja, ga naar nporadio1.nl/grootdicté met weer aangevulde en leuke informatie over spellingregels en oefenopgaves van het spelspel. Hans Dorrestein Lees is alsof je bij een voorstelling van hem bent. En als je bij een voorstelling van hem bent, is het zeker niet alsof je hem dan ook leest. Ik heb eerder het idee dat hij mij dan leest. Dan wordt de voorstelling waarvan ik me al een voorstelling kan maken nog veel leuker. Gisteravond had ik het voorrecht zijn nieuwste programma Het Houdt een Keer Op te mogen zien in Bilthoven. Maar wanneer die keer het zal ophouden voor Hans Dorrestein zal zijn, ik hoop nog lang niet. Ik heb ervan genoten omdat Hans Dorrestein met zijn wrange gevoel voor humor, zijn taalvindingrijkheid, maar ook zijn doorvoelde teksten me hevig aan het lachen kan maken, maar ook kan ontroeren. Hij laat op de bodem van zijn donkere ziel de prachtigste bloemen groeien. En naast die voorstelling is er dus een boek, een verzameling teksten van de afgelopen jaren met als titel Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. De Hans, goedemiddag. Hallo, David. Ja, hoe weet jij zo zeker dat niemand zijn hart zo vast kan houden als jij? Hoe weet je dat? Nou, dat is een gok. Dat is een gok. Dat, maar ik stond toch wel altijd bekend als een van de somberste lieden uit Nederland. Ja, maar gisteren heb ik toch begrepen toen ik naar je keek van dat minder is geworden. Je bent iets minder somber. Dat is zeker, ja. Ja. Dat is zeker. Maar dat is merkwaardig. Want eigenlijk, kijk, ik ben tot de conclusie gekomen, vroeger ging het slecht met mij en ging het goed met de wereld. Dan gaat het eindelijk goed met mij en gaat het met de wereld slecht. En eigenlijk kan je dan nooit meer gelukkig zijn. Want door de klimaatopwarming, door de overbevolking van de wereld, is het leven dan toch weer zwaar. Ja, ja, ja. Daar heb je het ook over. Het gaat me maar ook vooral ook over je eigen wereld, waarover je zingt en schrijft. Want jij houdt het vooral klein. Nou, ik heb het klein gemaakt. Ik ben een paar jaar, vanaf ongeveer 2018, toen drong het pas tot me door dat het echt helemaal fout ging met de wereld door de klimaatopwarming. Pas in 2018? Ja, nou ja, ik had er wel kennis van genomen, maar toen begon ik te merken, je ging aan alle kanten zien dat het verkeerd gaat met de stijgende temperaturen en wat voor een consequentie dat heeft. En dan de overbevolking van de wereld, dat is ook zo'n ramp. Ja, want je gisteren af en toe, je had nog 7 miljard op je papier staan, ja, en steeds zei je, het is 8 miljard. Ja, dat was, ja, dus nu heb ik er al, in dat korte tijdsbestek heb ik er 8 miljard van moeten maken. Ja, ja. Nee, ik ben... Met mijn eigen leven gaat het wel goed, maar nu gaat het zo verschrikkelijk met de wereld dat ik daar niet echt de volle van kan genieten. Nee. En je zegt, ik ga van groot naar klein. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik heb van? Het eerst dus. Ik ben natuurlijk al die tijd, vanaf 2018, 2017, ben ik aan het schrijven over de grote problemen. Nou, Frits, wees maar blij dat niet openbaar gemaakt is. Want dat waren gewone betoogstukken. Dat waren slechte essays. Dat kan ik niet. En pas in het begin van de coronacrisis wist ik dat ik het terug moest brengen naar mijn eigen kleine leven. En heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, ik heb een voorbeeld. Ja. Ik maakte me dus geweldig druk over die 7 miljard toen. Ja. En toen op een dag kwam mijn lieve dochter Kirsten, die vertelde dat ze zwanger was. Ja, je kan niet zeggen, van zou je dat nou wat doen? Hè? Nee. En ik zat er toch mee. Ja, ja. En dus die botsing. Maar op een gegeven moment zeg ik nu ook in mijn show, een Tijn werd het lichtpuntje in een overbevolkte wereld. Eigenlijk zullen de meeste mensen dat zo meemaken. Je hoort hoe verschrikkelijk het is dat het allemaal een ramp wordt. Maar je zit toch lekker op een terrasje in december. Met dat kleine jongetje. Tijn heet hij, hè? Tijn. Ja, in het boek tref ik een interview aan met jezelf. Vragen van Marcel Proest, hè, die is daar bekend door geworden. Ik geloof dat, welke krant doet dat ook? Parool? Of nee? De Groene doet het. Ja, gisteren was het 100 jaar geleden dat hij overleed. En een van de vragen luidt, wat zou je willen veranderen? Weet je nog welk antwoord je jezelf hebt gegeven? Want je hebt die vraag aan jezelf gesteld. Ja, weet ik niet meer. Nee? Nee. Je zou in muzikaal opzicht willen tellen. Oh ja, ja, ja, ja. Oh, dat is een ramp. Hoezo? Als ik een beetje meer beter kon tellen, als ik ritmegevoel had. En als ik het ook, ik heb het gevoel wel, maar ik kan het nooit uitdrukken. Nee. En als ik dat meer had gehad, dan was ik een redelijk beroemde zanger geworden. Ja, ja. Maar, met liedjes. Hè? Ja, nee, gaat door. Ja, met liedjes die ook de naam mogen hebben. Ik bedoel, Herman van Veen, als die een lied maakte, dan, en bij mij is het gewoon een het blijft een tekst. Ja, het wordt geen lied. Maar je, wat ik mooi vond in je programma gisteravond, dat je een eerbetoon maakt aan Harry Bannink, maar ook aan Martin van Dijk. Ja. Goddank. Dat zijn twee componisten met wie jij, en vooral met de laatste, heb je heel veel samengewerkt. Nou ja, kijk, met Harry Bannink. Alle nummers die hij op muziek gezet heeft, dat werden geweldige nummers. Ja. En ik kan doen met die piano wat ik wilde. Maar ja, daar kwamen de mensen niet voor naar het theater. Nee, maar ze komen wel voor je teksten. Ja, ze komen voor de teksten, ja. Ja. En Martin van Dijk, daar heb ik 7 jaar mee opgetreden. Ja. En dat was een heerlijke tijd. En toen in die tijd raakte ik mijn angst voor het publiek ook een beetje kwijt. Voor de zalen. Ja, want dat heb je. Ik heb gisteren geen angst gemerkt. Je was niet bang. Nee, ik was niet bang. Nee. En het was gisteren niet makkelijk, lieve vriend. Nee? Nee. Nee. Toen we binnenkwamen was de temperatuur 16 graden en er stond een enorme wind. Ja. En die waaide de blaadjes van je piano. Die waaide zelfs de blaadjes. Daar kon die hele aardige technicus van het theater mocht er niks aan doen. Want die beheerde verdomde het om ervoor te zorgen dat hij dat de airco. De airco. Ja, ik heb nog een vraag die ik zou willen toevoegen aan die reeks van vragen die je aan jezelf hebt gesteld. Wanneer ben je tevreden over wat je schrijft? Ja, dat is een raar of een hele moeilijke vraag. Nou, als je iets maakt, doe je dat toch met zo'n waanzinnig grote afstand, alsof het door een ander gebeurt. En als het dan af is, dan heb je iets van, nou, dit zou wel eens goed kunnen zijn. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik in het ver verleden. En dat toen schreef ik een lied dat heette Kerkhofganger. Mm-hmm. Adèle Bloemendaal heeft dat gezongen. En die heeft het ook nog gezongen. Ja. En bij de Kerkhofganger dacht ik van, ja, nu kan ik liedjes schrijven. Nu heb ik het. Toen was ik erg tevreden, ja. En waarom? Ja, omdat het, kijk, ik hou van het ouderwetse vakmanschap. Dat als jij in regel 2 een appel neerlegt, dat die in de laatste regel keihard tegen je hoofd komt. Of dat je je verslikt in het klokhuis. Doe maar. Een soort logica. Ja, er moet logica zijn. Dat vind ik het leukst. Ja, ja. De teksten die nu verzameld zijn in jouw boek. Zijn die anders van toon dan de verzamelingen die ik al van je ken? Is er wat veranderd in je stijl? Volgens Caroline, mijn redacteur, wel. En dat zal ook wel met de stemming te maken hebben. Met mijn zelfgevoel. Ja. Die is niet meer zo. Iets lichter van toon? Iets lichter van toon. Is lichter van toon. En wat ik ben niet meer zo bang om uit de bocht te schieten. Nou, ik heb gisteravond in die zaal gezeten en ik heb ervan genoten, Hans. Dus, maar merkt u ook dat het publiek. Ik maak nu alleen maar mee dat de mensen. Ze waren heel enthousiast. Wij willen een kleine voorstelling. Ik heb een paar teksten uitgezocht. Ja. Zou je die willen voorlezen? Ja. Goed. Mag ik er dan eentje veranderen? Ja, je mag er eentje veranderen. Ja hoor. Dan doe ik de slak in plaats van. Ja. Alles is oorlog. Voetbal is oorlog. Het huwelijk is oorlog. Zelfs vrede is oorlog. Anders had je geen vredessoldaten. Ja. En dan de taal der ergernis. Nu een stukje met een sprekende zoetwaterslak. Het wordt geen biologieles. Het is meer linguistisch en psychologisch, maar toch makkelijk. Het is een soort sprookje. Het heet de taal der ergernis. Niet zo heel lang geleden werd in de vijver van het park bij het paleis een posthoornslak aangetroffen met een klein appelslakje op zijn bovenlip. Desgevraagd probeerde de posthoornslak aan de omstanders uit te leggen hoeveel overlast het kleine slakje op zijn lippen bezorgde. Met nauwelijks onderdrukte woede zei hij: Pis een test, dallemoede slutkaster manserdek, kakalse beslet het preken kot voor de gut. Dat laatste was tenminste duidelijke taal. Inmiddels had het kleine slappelapje de lippost lervaten en roop over de krant van de huizenklas. Sorry mensen, nou begin ik zelf ook al. Die vind ik nou wel leuk. Hey, nou, daar is er weinig mee gezegd, Hans. En nog eentje, als je wil. Het Nederlands is een gekke taal. Die heb je ook nog. Oh, waar is het? Ergens op een plaatje. Ja, ja. Oh, die met Jules Deelder. Ja. Verrek. Ja, dit is een goeie. Ja. Bij de ter aarde bestelling van de dichter en jazzmuzikus Joel Deelder zei zijn bassist Aad van Pijlen over de overlevende: hij had een grote muil, maar een klein hartje. In mijn verhaal over Jules schreef ik dat hij een groot hart had. Het is merkwaardig dat groot en klein hier precies hetzelfde betekenen. En het is verontrustend dat er iemand moet sterven om dat te ontdekken. Ja. Ja, oh, dat, die, oh, maar Jules, ja, Jules Deelder. Je hebt het over Thomas Acta, die je heel sympathiek vindt. Ja. Je hebt het over de opacalyps, over de grote grijze golf die over ons heen komt. Ja, over het gevoel van dat de wereld vergaat, van oude mensen. Ja. Ja, ja, ja. Dat heb ik ook zelf, hoor. Ja? Ja, heb ik heel erg. Ja. En ja, niet erger dan anders, zullen we zeggen. Maar... Ik wou net zeggen, Hans. Klein en groot, dat zegt ook wel iets hoe je voortdurend met de taal bezig bent. Klein en groot betekent in dit geval hetzelfde. Ja. En is de verrassing die de taal jou biedt nog iedere dag bij jou aanwezig? Ja, heb je dat nog iedere dag? Nou ja, ik heb het gevoel, niet het gevoel dat ik zo met de taal bezig ben. Ik ben de werkelijkheid steeds maar proberen onder woorden te brengen. En dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, taal is werkelijkheid. Althans, als je de werkelijkheid wil vangen, dan heb je alleen maar de woorden. Heb je alleen maar de woorden tot beschikking. Ja, ja, ja. Je treedt op in vele theaters in Nederland. Hans Dorenstein, ik kan iedereen aanraden om daarnaar te gaan kijken. Oh, dankjewel. En je boek is één grote vreugde, vind ik. Niemand houdt zijn hart zo vast als ik. Ik heb mijn buik vast moeten houden om niet steeds te lachen. En soms was het ook wel verdrietig. Ook wel. Ik ben heel dankbaar voor. Ja, Hans Dorenstein, Nieuw Leed, zoals de ondertitel luidt, wordt uitgegeven door Nijg en Van Ditmar. Het is nu tijd om feest te vieren, want je bent al 10 jaar weg. Om vrolijk door de stad te zwieren en flink te hijsen onderweg. Kom met wimpels en met vlaggen, met ballonnen veel gekleurd. Ik zal brullen, gieren, lachen, omdat me dit niet meer gebeurt. Je dronk liter flessen cola, die droeg ik dan voor je aan. En je rookte zware checkies, waar haalde je de kracht vandaan? Moest je zelf naar het winkelcentrum, 100 meter verderop. Dan sleepte je je naar de auto, met de wanhoop in je kop. De kat lag op je schoot te slapen, ik vond het een grof schandaal. Van het overmatig strelen werd zijn hele rugje kaal. Het is 10 jaar geleden, het is 10 jaar voorbij. Dat we samen dingen deden geld alleen voor mij. Je vegeteerde, je werd mollig, net een plant, een vetplant, schat. Eenmaal heb ik je zien hollen. Dat was op het verkeerde pad. Je nieuwe vriend bleek onze buurman. De liefde zocht je ook niet ver. In het jezelf gemakkelijk maken schitterde je als een ster. Je zal zacht sudderend verder leven. Dit wonder maak ik vast bekend. De geest die zul je nimmer geven, daar je er te lui voor bent. Met vlaggen, met ballonnen veel gekleurd. Ik zal brullen, gieren, lachen. Ja, ik hoop dat u het net zo leuk vindt als ik. Typisch voor Dorenstein, wrang, maar ook om te lachen. Martin van Dijk schreef de muziek en hoorde hem ook op de piano. Martin van Dijk overleed in 2016. Het komt van het album Van het Naakte Bestaan en dat verscheen in 2005. DNA van een BN'er. René Appel. We kennen hem als sportjournalist. Hij is elke zondagmiddag op deze zender te horen langs de lijn. Maar we kennen hem ook als de man die over mantelzorg schreef, over de dementie van zijn moeder en actie voerde voor een betere zorg voor ouderen in Nederland. De reden dat hij deze week onderwerp is van onze rubriek DNA is niet moeilijk te raden. Morgen begint het WK voetbal in Qatar. En waar voetbal is, daar is Hugo Borst. Reden voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om zich te buigen over zijn taal. Journaal. René, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. De stelling luidt: het is terecht dat Louis van Gaal Jasper Cillessen niet meeneemt naar het WK. Je kan heel veel erop loslaten. Bijvoorbeeld kun je zeggen van, nou, dit is een waanzinnig stomme stelling, want deze man heeft een schat aan ervaring. 63 interlands, waarom zou je die thuis laten? Ja, dat is een fragment uit Langs de Lijn van afgelopen zondag, samen met Henry Schut natuurlijk. Wat kun je erover zeggen? Ja, hij heeft een prima stem, hè? Een mooi timbre. Het moeilijk is dat om dat precies aan te duiden waar dat mooie in zit. Het klinkt goed, het is vol. Hij heeft een goede R-klank. Ik hoor overigens geen Rotterdams in zijn stem, nauwelijks in ieder geval. Terwijl hij geboren en getogen Rotterdammer is. Ook belangrijk is het duidelijke accent. Hè? Hij is een man met een schat aan ervaring. En dat is mooi, want die accenten die maken het taalgebruik levendig. En ik kreeg hem op een dag aan de lijn. En dat is een gesprekje geweest waarin ik wat zuigende vraagjes stelde. Ik kan het niet ontkennen. En daar is hij lang verbolgen over geweest. Mijn vader was een Kofi Annan, een zachtaardige man die iedereen samenbracht. Ik heb met groot leedwezen gekeken naar de werdegang van mijn moeder. De wereld draait door, maart 2014. De man die aan de lijn kreeg was overigens Louis van Gaal. En het laatste stukje kwam uit het programma Sander Scherse Gasten van RTV Rijnmond. Wat valt je op? Prima woordkeus. Belangrijk, hè? Dat draagt ook bij aan de levendigheid van de taal. Hij gebruikt bijvoorbeeld het woord verbolgen. Je kunt zeggen kwaad of woedend. Verbolgen af en toe ertussendoor. Mooi. Mooi woord, goed gebruikt. Maar ook, ik heb met groot leedwezen gekeken naar de weerdegang van mijn moeder. Weerdegang, ontwikkelingsgang. We hebben het uit het Duits geleend. Het heeft iets negatiefs. Hè? Ik heb er een negatieve connotatie bij. Maar het is gewoon neutraal ontwikkelingsgang. Maar hij zit over zijn vader, noemt hij dan een Kofi Annan. Ja. Dat was de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De man die alles goed wil maken. De man die alle plooien glad wil strijken. Je hebt meteen een beeld, hè? Ik heb meteen een beeld. Als mijn moeder nu praat, kan ik haar bijna niet verstaan. Ze fluistert alleen maar. En wat ze zegt is onduidelijk. Het is een soort dementees. Een taal voor dementen geworden. RTL Late Night, augustus 2017, over zijn dementerende moeder, over wie die ook twee boeken schreef. Dementees, dat is toch wel een uitvinding. Ja, klinkt het alsof je dat hier het zelf uitvindt, dat woord. Maar dat woord bestond al een tijdje, hoor. Oh. Daarvoor. Er is ook een boekje over geschreven. Het is het taalgebruik, hij zegt de taal voor mensen met dementie. Het is het taalgebruik van mensen met dementie. En ik heb er één voorbeeldje van. Ja. Je bent op je oude dag aangeland. Nou, dan ben je echt een aardig eindje onderweg. Daar mogen we best even de voetafdruk op neer laten stampen. Het is soms bijna poëzie, maar dat wil niet zeggen dat alle mensen die dementie hebben ook dat soort fraaie zinnen kunnen uiten, hoor. Sommige mensen kunnen nauwelijks meer praten. Of ze praten heel zachtjes omdat ze geen volume meer hebben. Dus er is niet zoiets als het dementees, hè, zoals je hebt het Nederlands. Maar het is individueel, individueel bepaald, heel sterk. Of bepaalde ziektebeelden daarbinnen misschien. Ja. En dat achtervoegsel, ik wou nog even over door, dat achtervoegsel ees in het Nederlands voor een taal, dat kennen we natuurlijk ook. Chinees, Portugees. Het Engels heeft dat ook en daar wordt het nog veel eerder gebruikt. Het Engels hebben is. Je spelt het E-S-E, hè? Bijvoorbeeld in Chinese enzovoorts. Maar het Engels heeft bijvoorbeeld academies en teacheries. De taal van academici, de taal van leerkrachten. In het Nederlands zou je bijvoorbeeld kunnen hebben bureaucratees of bureaucratrees, iets dergelijks. Ja. Viel me nog wat op in wat je zei. Het verschil tussen van en voor, dat haal ik zelf ook vaak door elkaar. Ja, in dit geval is het taalgebruik van mensen met dementie en niet het taalgebruik voor mensen met dementie. Ja, je kunt dat proberen zelf ook te uiten en dan in contact met hen te komen, maar daar wordt het meestal niet voor gebruikt. Mijn vader was een hele rustige man die nooit in paniek raakte. Die altijd de controle had. Hele nette man ook. Ik ben vrij grof in de mond. Dat zou hij nooit gedaan hebben, schelden. Ja, die zegt hij dus zelf dat hij vrij grof in de mond is. Mm-hmm. En daar heb ik een paar voorbeelden van. Dat soort klootzakken die hebben wij niet nodig hier op het kasteel. Dus blijf lekker thuis, ga op vrijdagavond iets anders doen. Dat hoort niet. Je blijft met je poten van spelers af. Het WK is helemaal uit zicht. Ik zou zeggen, flikker hem eruit. Ja. Fragment uit de uitzending van RTV Rijnmond uit 2018... toen zijn favoriete club Sparta degradeerde. Stukje van de Vlaamse televisie uit 2007... over de toenmalige Belgische bondscoach René van der Eiken. Hij houdt van duidelijke taal. Duidelijk, een beetje grof in de mond, zoals hij zelf ook zegt. En dit is ter illustratie van die uitspraak van hem. Hè? Flikker hem eruit, klootzakken, met je poten van ze afblijven, enzovoorts. Ja, dan strooit hij af en toe door zijn verder keurige Nederlands heen. Ja, het is hier ook meer spreektaal. Als hij achter de microfoon zit, dan heeft hij ook een ander timbre. Ja, zeker. Ja. Ik ontmoet heel veel verzorgende verpleegkundigen uit de huizen, zodat ik precies weet waar het goed gaat en waar het niet goed gaat. En laat gezegd zijn dat het ook op heel veel plaatsen fantastisch gaat. Mm-hmm. De ouderenzorg in Nederland is goed, alleen jammer genoeg niet overal. RTL Late Night 2017. Wat had ik moeten kunnen horen? Ik wil dit stukje laten horen om te wijzen op hoe goed hij articuleert. Het is heel duidelijk, zonder dat hij nu duidelijk korte pauzes tussen de verschillende woorden zegt. Maak je het wel heel duidelijk en goed verstaanbaar door een zorgvuldige articulatie. En dan ook nog zo'n mooie frase, laat gezegd zijn. Dat vind ik ook wel mooi tussendoor. Dat wij nu hier zitten, as we speak, een week of twee voordat het WK begint. Dank voor dit gesprek. You're welcome. Ja, een fragmentje uit De Wereld Draait Door en daarvoor een stukje uit de podcast Het WK Wegkijken. We hebben het zo nog even over. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hij gebruikt graag Engelse woorden. Graag Engelse woorden. Het is vooral opvallend ook dat hij as we speak gebruikt. Want dat mocht Matthijs van Nieuwkerk ook heel graag gebruiken. Maar hij zegt ook nu as we speak. Dus het is dubbel op in feite ook. En you're welcome. Geen Engels woord, maar de Engelse uitdrukking die ons altijd een beetje vreemd voorkomt. U bent welkom. Ja. Maar goed, maar het heeft ook misschien ook wel met zijn voorliefde voor sport te maken. Want in de sporttaal, zeker nu niet meer zo, maar vroeger wel, werden veel Engelse termen gebruikt. Ja, werden veel Engelse termen gebruikt. Maar dit is meer spreektaal. Ik denk niet dat dit uit de voetbaltaal of iets dergelijks voorkomt. En mijn moeder is natuurlijk nog maar een fractie van de vrouw, de sterke vrouw die ze was. Ja, afkomstig uit het programma De Wandeling, 2016. Wat heb ik hier gemist? Ik heb twee dingen. Dit begint met N. En ik heb dan verder hier geen voorbeelden van, maar het is opvallend vaak hoe vaak hij een zin met N begint. En zijn moeder is nog maar een fractie van de vrouw, de sterke vrouw die ze was. Hij specificeert vaak, en dat is, vind ik heel goed. Hij, al pratende, probeert hij het verder te verduidelijken wat hij bedoelt. He, een fractie. Goed, mooi woord. En dan de sterke vrouw die ze was. Ze is hartstikke moe. Levensmoe. Ja. Ook weer zo'n voorbeeld van. He. Ze is hartstikke moe. Levensmoe. Ja. Dus dat is ook een vorm van taalgebruik. Dat je niet meteen zegt wat je bedoelt, maar je kunt het aanvullen, verduidelijken, specificeren. En dat doet hij op een heel goede manier. Ja, Hugo Borst vanavond om 7:00 overigens weer te horen op deze zender. Dan wordt de podcastserie Het WK Wegkijken uitgezonden. Wij vertoefden weer in de taalstaat. Goed toeven bij Dr. Kelder ook. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 19 november 2022. Het was meteen duidelijk dat het WK-gevoel deze keer heel dubbel was. Maar nu zelfs alcohol rond het stadion niet meer mag, is er naast het hartstochtelijk gejuich ook het hard gelach dat vooral doet denken aan bier dat doodslaat in een vet glas. NPO Radio 1. Toen de regering de wet op de geheime diensten wilde wijzigen, trokken de toezichthouders aan de noodrem. Als het op die manier wetgeving was geworden, dan was ik absoluut opgestapt. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast. De diensten hebben argumenten gepresenteerd waarom zij dit nodig vinden. Het is aan de Tweede Kamer om hiermee akkoord te gaan. Er zijn verbeteringen, maar er blijven pijnpunten. Ik vind het een gemiste kans. Ik vind het jammer. Maar ik schrijf niet de wet. De diensten die schrijven de wetten voor de minister. En die hebben dat zo bedacht. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Straks om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl.